Bodybuilder Rádió. Sziasztok! Jól kibasztunk veletek, mert nem csináltunk szilveszteri rádiót. Pedig kellett volna, úgy tűnik, mert ugye erről beszélgettünk, illetve ezt te mondtad nekem, hogy egy csomóan jelezték neked vissza, hogy a BBTV-t nézték szilveszterkor, és nem mentek sehova. Igen, és egyébként én gondolkoztam, hogy szilveszteri rádió legyen, és legyen BBTV is, meg BB rádió is szilveszterkor, csak egyszerűen nem tudtuk megcsinálni, mert szarakodás volt a BBTV-vel, hogy az kész legyen. Ilyen egyszerű, nem volt rá időnk. Kész. Egyébként meg is beszéltük, ugye, mint mondtam neked, hogy mert ugye most elsője van, azt azért tudjátok, hogy most éppen elsője van. Tehát a 2016. január 1-én mi lejöttünk a terembe edzeni, aztán utána csinálunk egy rádiót. De tegnap délutánra terveztem, ugye? Igen, csinálunk egy rádiót, és azt talán valami nagyon horror megoldással össze lehetett volna baszni, úgyhogy kimenjen még este. Valami csoda folytán, de aztán mondom, ne erőlködjünk, mert fáradt is voltam, és az igazság, hogy most is rohadt fáradt vagyok. Az a helyzet. A másik meg, hogy szerintem ezzel a szilveszteri dologgal annyira erőlködni tök felesleges. Nem, annyira nem lesz szám ez. Tehát igazából a szilveszter az vagy nem érdekli az embert, vagy tök részeg, és akkor meg nem kell a rádió. Szóval... Nem, hát nem erről van szó, hogy kell a rádió, vagy nem vagy tök részeg, vagy nem, hanem arról, hogy én szerintem az a szilveszter történet az túl van liekbe. És ha a BBTV-t esetleg látátok, akkor szilveszter az egyetlen hagyomány, amit tartunk, mi a Bodybuilder webmagazinnál, nem foglalkozunk a karácsonnyal, nem írjuk, hogy boldog karácsony, mert mi a fasznak, ez egy családi dolog. Mi meg egy bodybuilding magazin vagyunk, tehát nincs közünk a ti karácsonyatokhoz gyakorlatilag. Tehát lehetne ez egyfajta gesztus, de szerintem ez egy fölösleges gesztus, amit minden paraszt gyakorol, mert ennyit tudnak, hogy most boldog karácsonyt kívánhatunk, meg boldog új évet kívánhatunk, de mi ezt így hagyjuk inkább a francban, nem foglalkozunk, úgyis tudjátok, hogy mit gondolunk erről. Teljesen felesleges a terülködni és kiírogatni, hogy boldog új évet, meg boldog karácsony, meg karácsonyi lófasz csinálni, meg ilyenek. Egy-kétszer elpoinkodtunk vele, volt már karácsonyi szeretet edzés például, de ennyi volt a karácsony ebben az egészben. Nálunk az edzőteremben, a Bodybuilder gymben sincsen semmilyen karácsonyi hülyeség, erről még írtam is cikket, mert a karácsony az egy otthoni dolog, az edzőterem az meg egy edzőterem, ahova edzeni jössz, nem karácsonyozni. Én ezt feleslegesnek tartom, ezt a dolgot túlihegni. Nem mondom, hogy szarjuk le a hagyományokat, szerintem nagyon fontos ez, nagyon jó, hogy van egy ilyen karácsony, sőt talán egyre fontosabb, én régenben pont leszartam, és most egyre fontosabbnak tartom, most, hogy egy ilyen identitásválságban van Európa, hogy azért mégis tartsuk magunkat a bizonyos szinten a gyökereinkhez, de túlihegni ezt nem tartom értelmesnek, és túlihegni a szilvesztert se tartom értelmesnek. Hozzáteszem, erről akartam is írni egy cikket, hogy most hülye vagy-e, ha nem bulizol, vagy nem vagy hülye, vagy ez egy ilyen testépítő dolog, hogy nem szabad bulizni, vagy testépítő dolog, hogy be kell dugni, meg szét kell drogozni magad. Akartam erről írni, csak nem volt rá idő, mert mondom, azért alapvetően be vagyok fáradva egy kicsit így évvégére. Viszont a BBTV is ide akartam kiukadni, hogy az mindig speciális szilveszterkor, de én úgy érzem, és remélem, hogy ez átjön, hogy nem lihegjük túl mégse. Tehát nem csinálunk szeszélyes évszakok szilveszteri kiadást. Van, amikor belerakunk bakikat, biztos, hogy volt ilyen, amikor volt benne pár baki, meg valami poénosabb edzés dolog volt. Mindig egy kicsit másra veszük a figurát, mint a többi BBTV, tehát most is azért valamennyire hülyeség lett az egész nyilván, bár vannak benne komoly dolgok is, de szerintem nem lihegtük túl. Ezt nem tudom, te érted, hogy mit akarok mondani. Én értem abszolút, hogy mit akarsz mondani, szerintem teljesen egyértelmű, most is pontosan ez volt. Nem volt olyan nagyon nagy recskázás arra, hogy most hirtelen évvége van, vagy valami, hanem volt egy pár ilyen, nem tudom, hogy mondjam, ilyen lájtosabb anyag, például amikor elmentetek ülni a Petivel, meg az Imivel, az egy ilyesmi volt. Igen. Amit szerintem nem raktál volna bele egy akármelyik adásba, nem, de ezt ezért csináltuk. Nyilván. Ez egy régi terv volt már, egyébként, hogy ezt meg fogjuk csinálni, ezeket a tárgyakat szét fogjuk lődözni, amit szét akartunk lődözni. Ez egy régi terv volt, csak nem pont feltétlenül szilveszterre terveztem, ez egy kicsit így jött ki, de nem is sikerült egyrészt leforgatni, másrészt meg... Ha leforgattuk volna is, nem biztos, hogy csak úgy beleraktuk volna, nem tudom. Mi lényeg, hogy ez most így jött ki, de mondok még egy konkrét dolgot, a googolásos rész, azt nem tudom, te tudod-e, az egy év alatt sikerült megcsinálni. Tehát egy hogy sikerült ez a bravúr? Egy éve tervezzük, hogy ezt a forgatást megcsináljuk, és marhára se én nem értem rá, se pedig az emberünk, aki googolt, hogy is hívják, Bence. Mindig elfelejtem a nevét, Szalai Bence. Valamilyen a Bence nevet nem tudom megérni, szóval Szalai Bence. Vele konkrétan, ezt így komolyan mondom, a helyszínt azt majdnem egy éve néztem meg, még le is fotóztam, emlékszem, hogy talán pont karácsonykor vagy szilveszterkor, vagy valami ilyen időpontban ott áll a motorom, mert én akkor motorra mentem oda, és akkor néztem meg a helyszínt, hogy fogjuk leforgatni, és akkor erre is ilyen nagyívű tervek voltak, hogy majd azért egy ilyen dolgot, hogy most Google az ember százat, az hogy csinálsz meg, úgyhogy érdekes legyen, ezért kitaláltuk, hogy most speciális látvány lesz, hogy ilyen sínen majd húzzuk a kamerát, és akkor szervomotorral, és a haverom, akivel ezt lebeszéltük, hogy ezt megcsinálja, ő megrendelte Kínából az alkatrészeket, amik soha nem érkeztek meg, és akkor ezt így ragozhatnám. Hát vannak olyan haverim, akik kurva ügyesek, nagyon tehetségesek, csak soha semmiből nem lesz semmi, amit elkezdünk csinálni, és akkor mindig rájövök, hogy akkor nem kell ezzel erőködni, de jobb, ha csinálom egyedül ezeket a dolgokat. Szalai Bence ügy az egy egyéves történet, mire sikerült ezt tető alá hozni, pedig nem egy hollywoodi produkció. De egyébként ez egy nagyon jó srác az a Bence is, és szerintem kurva jó dolgokat mondott, úgyhogy ez nekem külön egy olyan anyag, ami pont ide tökéletes volt. Na mindegy, hát ennyit a szilveszterről. Nagyjából leszarjuk szerintem a szilvesztert. Ugye nagyon sokan voltak otthon, effektíve te is otthon voltál, én is otthon voltam családdal, mert végre az volt, hogy tudok a gyerekkel foglalkozni, és én mindig elgondolkozok, hogy mi miért nem bulizunk. Lehet, hogy azért egy csomó embernek valahol rossz érzés, kicsit úgy gondolt, hogy valamiből kimaradsz, mert mindenki bulizik, te meg nem. És ha az ember elgondolkozik, hogy miért nem bulizol, akkor nagyon hamar jön a válasz, hogy meg kurvára nincsen kedved. De miért nincsen kedved? Tehát én is összehozhattam volna mondjuk egy bulit ide a terembe, akár most ma a helyszínére, csak az a baj, hogy ugye lapzárta van, mi csináljuk a BBTV-t, és nincs időm nekem ezt szervezgetni. De ha ez nem így lenne, akkor mondjuk összehozhattam volna. De miért nem megyek el más buliba, hiszen mehetnék egy csomó helyre. Volt, ahova még hívtak is, kérdezni, hogy még ilyen is van, hogy hívnak. Úristen. De nem megyek mégsem. És idén is elgondolkoztam, hogy miért nem megyek. És rájöttem, hogy azért, és az nektek is lényeges, hogy ne érezzetek magatokat hülyének, már mindazok, akik nem buliztak, mert ha valaki bulizik, az nem baj, nincs ezzel semmi probléma, nekünk az nem fáj, hogy sokan buliznak, csak mi ezt nem akarjuk csinálni, és azért nem akarjuk csinálni, mert ez az alkoholról meg a drogról szól, semmi másról. És egyszerűen én kvázi anti-alkoholista, nem akarok olyan társakban lenni, ahol mindenki részeg, mert nem érzem magam jól részeg emberek között. És nem vagyok kíváncsi az ordinári viselkedésükre, meg ilyesmi, ugye, amikor be vannak az emberek baszva, akkor ugye az önkontrolljuk az jó. Szerintem ezt nem kell magyarázni, tehát mindenki érti, azt hiszem. Mindenki érti, csak ez az a fajta triviális dolog, amiben lehet, hogy nem gondolsz bele. Hát ez az egyik dolog. Én egyébként még azt is elmondanám, hogy így a sok év alatt rájöttem arra, hogy én tulajdonképpen, amikor be vagyok baszva, akkor nem érzem magamat különösebben jól attól. Hát ez egy dolog, persze. Hát ugye tehát, hogy nekem az sem jó, utána meg főleg nem jó. Olyan sok embernél szóval, így valaki ezt megpróbálta, és nem lesz benne mégse alkoholista, mert rájön, hogy ez különösen a legtöbb jó. Ember egyébként így van ezzel. Én nem mondom, hogy sose lehet berúgni, tehát nem akarok itt ítélkezni emberek fölött, csak azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez nem jön be, és ez sajnos ez a dolog, ez a fajta bulizás erről szól. Most amúgy meg mit tudsz csinálni? Elmész egy helyre, szórakozó helyre? Ott mindenki részeg lesz, meg üvölt a gyökérzenet. Hát igen, legyen. De most, hogyha nem iszol, akkor az nem buli, hogyha iszol, akkor meg tök részeg vagy, tehát hogyha az meg vagy bejön neked, vagy nem. Erre én például nem vagyok kíváncsi, megmondom, tehát nekem gyakorlatilag majdnem az összes ismerősöm otthon marad. Ezért ragozom ezt a kérdést, mert gyakorlatilag szinte az összes ismerősöm meg haverom otthon marad szilveszterkor. És az a baj, hogy ugye macera lenne leszervezni, hogy mi összejöjjünk így, ezért nem szervezzük ezt le, de meg lehetne csinálni, csak ugye nekem is otthon a gyerek, hát én olyan bulit tudnék szervezni, hogy 8-kor van vége nagyjából. Mert az ugye, azt meg nem az csinálom, igazi. Hogy az asszonyt otthon hagyom a gyerekkel, én meg szilveszter ezt nem csinálom meg nyilván. Szóval ez benne van a pakliban, és ugye sokan vannak ezzel a dologgal így. Csak mondom, nem kell az embernek hülyének érezni magát azért, mert ebből kimarad. Ez van, kimaradunk belőle. Én szerintem jobban hiszek az olyan történetekben, hogy nem este, nem későn, délután elmegyünk, többen összejövünk, ajánlunk, ebben én sokkal jobban hiszek. Nekem egyébként abban nem hiszek le inkább, hogy ez egy kimaradás. Tehát, hogyha neked nincs ahhoz kedved, tehát nem akarod azt csinálni, neked az nem hiányzik a hátad közepére, se kívánod, akkor nem maradtál ki semmiből. Hát persze. Hát szóval ez ennyi. Hát ezzel nem kell annyit gondolkodni ilyenkor. Nekem egyébként ez a szilveszter egy ilyen túlélés, tehát itt szeretném minél csöndesebben, nyugodtabban túlélni. Ilyen logikusan az ember azt mondja, hogy hú, el kell utazni, béreljünk egy házat, menjünk el valahova. De Magyarországon mindenki elmegy valahova, az egész kurva ország elmegy valahova, vagy házat bérel, vagy elmegy wellness hotelbe, vagy valami, és ugyanott vagy, hogy egyrészt rohadt drága, kurva sok pénzt elbaszol ezen az utolsó napon, és tömegnyomorúan ott, ahova mentél, mert mások is mennek. És ezért célszerű otthon maradni, mert kvázi otthon lesz nyugalom valamennyire. Persze nem mondom, hogy nem lőttek a parasztok, mint a háború lenne, mert ez ment. az egyértelmű, de szerencsére megúsztuk, nem ébredt fel a gyerek, minden oké volt, és egyébként szerintem én marha korán el is aludtam. Szóval ez marha nem izgat engem az egész történet, hogy hívogassak mindenkit éjfélkor. Szerencsére elég sok haverom van, aki veszi a lapot, vagy veszi a lapot velem kapcsolatban, és nem küldözgetnek fasz SMS-eket. Én senki nem küldök SMS-t, senkit nem hívok föl ilyenkor. Ez egy tök fölösleges dolog, az számít, hogy mit gondolsz magadban, az számít, hogy magadban mit kívánsz a barátaidnak, nem az számít, hogy most a Telekomnak, meg a többi buzi cégnek több bevétele legyen, mert te most SMS-esgetsz, mint a hülye. Érdekes, hogy amíg nem volt mobiltelefon, kibírtuk az ilyen attrakciók nélkül. Akkor mondjuk képes lapozás volt, nem? Boldog karácsony és boldog új évet. Sokkal-sokkal kultúráltabb történet az egyébként. Képes lapok voltak, ez biztos. Igen, igen. Képes lapot küldtek egymásnak az emberek, boldog karácsony, meg új évet, meg minden lófasz, a mit tudom én, nagy család, vagy kis család, vagy közepes család aláírva is elküldtek ilyen, és azt szerintem, ez is egy fölösleges dolog igazából, de az szerintem egy komolyabb gesztus, mint baszkorán a telefont és SMS-eket küldözgetni. Nem azt mondom, hogy most meg vagyok sértődve, van arra pár ember, akik küldött SMS-t, nem erről van szó, semmi baj nincs ezzel, de ők remélem viszont, hogy nem sértődnek meg, mert én kurva nem fogom nyomkodni a kibaszott telefont, hogy erre válaszoljak valamit. Ez van, úgyhogy ennyit a szilveszterről szerintem. Sokkal fontosabb dolog, és ezzel akartam kezdeni, hogy elment Lemi. Gyakorlatilag meghalt. Elment Borér. Ja, nem. Nem Borér ment. Nem Borér. Kicsába. A Valhallába ment. Valhallába Borér. Effektíve az a helyzet, hogy Lemi meghalt, és ez egy nagyon érdekes dolog. Mindjárt emeljük, hogy ki ez a Lemi, és hogy mi volt az a szám itt a BB Rádió elején. Az az érdekes dolog, hogy te vagy az, aki nem tud haláli hírt írni. Abszolút nem. Te ettől valami lefagysz, mint a Windows. És ez egy nagyon egyszerű dolog, mert ha valaki meghal, akkor azt szerintem az a korrekt megoldás, hogy azt írjuk, hogy elhunyt Gipsz Jakab, de ez a meghalt Gipsz Jakab, ez szerintem egy nagyon paraszt, de Leminél nem tudtam azt leírni, hogy elhunyt Lemi, mert Lemi nem tud elhunyni, bazd meg. Lemi az fogja magát, meghal a picsába, és kész. Ennyi. Tehát úgyhogy Lemi meghalt, bár ő nyilván soha nem fog meghalni. Ez egy teljesen egyértelmű dolog. Itt egy olyan példakép emberről beszélünk, aki példakép pedig valójában egy drogos alkoholista állat volt egész életében. És ahhoz képest egész sokáig élt egyébként. Hát ahhoz képest, hogy 70 éves koráig élt így ezzel az életmóddal, ez beszarás. És egyébként nem tudok én olyan sokat Lemmiről, a Lemmi című dokumentumfilmet egyébként meg kell nézni, már meg kellett volna néznem, le is töltöttem már 1000 éve, de nem láttam még, nem volt rá időm. És most meg kellett volna nézni, mielőtt Lemmiről beszélünk, és akkor lennék hiteles, ha többet tudnék Lemmiről, de nem tudok sokat. De azt tudni kell, hogy például ugye én már 10 éves koromban hallottam, és az a 10 éves kor az lehet, hogy régebben volt nektek, de akkor hallottam a Motorheadről, és már tudtuk akkor, hogy ki a Lemmi, és akkor ő a 80-as évben pontosan ugyanaz volt, mint most. Pontosan ugyanaz ember volt, mint most. Ő maga volt a rock and roll. És ő nem csak mondta, ez nem egy póz volt, ez nem az volt, hogy mi vagyunk a vas testvér testépítők, és akkor ezt eljátszuk. Nem ez volt. Mi vagyunk a testépítő bajnokok, de közben drogozni járunk a drogdiszkóba. Tehát ez nem ez volt. Nem az volt, hogy Lemi egy rock'n'roll arc volt, és ő úgy is élt, ahogy mondta. Tehát rohadtul ivott, rohadtul nőzött, rohadtul drogozott minden. Tehát teribe, kőkeményen. Tehát nem egy gangsta Zoli volt igazából. Hát igen, gangsta Zoli az inkább valószínűleg nem kevésbé igazi, mint ahogy megjátsza magát, bár nem ismerem Gangsta Zolit, de azért egy-két megnyilvánulásból úgy sejtem, hogy Gangsta Zoli annyira nem fasza, mint amennyire ugye a szörnyű, komoly rapper, kemény faszagyerek csávó dolgokat előadja. Van egyébként a YouTube-on, volt egy ilyen videósorozat, vagy nem is tudom mi volt ez, azt csinálták, hogy híres színészek, vagy szinkron színészek felolvastak zeneszámokat, és a Gangsta Zolitól a Ki a faszagyereket olvasta fel, azt hiszem, hogy Csőre Gábor. Most próbálom közben kigúgizni. A Cartman magyar hangja. Egyebek között egyébként mindent csinált, igen, Csőre Gábor volt különben, és Csőre Gábor előadásában szerintem sokkal jobb, mint a Gangsta Zoli-ban. Meg lehet nézni a YouTube-on, elég fasza. Egyébként elkövettem azt a hibát, ez nagyon szégyellem egy utólag, de elmondom, mert az ember nem tökéletes, hogy majdnem rosszul írtam ki Lemi nevét a Twitterre, ugye Twitter a gyors hír robotom. Majdnem rossz, mert én meg voltam győződve, hogy Kilmeister a neve, amúgy Lemmy Kilmeister, és nem, és Kilmeister a neve, tehát én egy elbetűvel többet írtam. Majdnem, illetve hát ki is írtam, csak utána letöröltem, mert rájöttem, hogy valami nem jó, és ez egy rohadt nagy balfasság, rohadt ciki, hogy az ember Lemmynek nem tudja rendesen leírni a nevét, de hát ez van. Viszont ami a lényeg, ebben az emberben, hogy ugye abban nincs mit besümülni, hogy valaki drogozik, meg alkoholista, meg ilyesmi. Nyilván Charlie Sheen se azért kedveltük, aki hát most már azóta éces lett, meg már ki tudja, hogy mi. Nem éces, talán csak HIV pozitív, vagy valami ilyesmire, mindegy. Várjál, HIV pozitív lett, igen, akkor még nem alakult ki nála. Lehet, hogy nem is fog, de kialakulhat elméletileg valami ilyesmi keverés van, nem igazán értek hozzá. Azért egy HIV vírus fertőzésnek a túlélési aránya nem olyan jó, nem? Hát az AIDS-nek a túlélési aránya az nagyságrendileg nulla, az HIV vírus azt nem tudom. Hát én sem, na mindegy. A lényeg az, hogy ugye nem azt becsüljük Lemmyben, hogy élt, hanem az, hogy ő egy rock and roll arc volt, és egy igazi, őszinte arc. Tehát itt azt kell érteni, hogy ma már ráadásul, ez akkor is érték volt, hogyha valaki egy egyenes ember, ma már főleg érték az, amikor mindenki érdek féreg. Tehát Lemmy sose pucsított be a divatnak, ő mindig azt csinálta, amit akart csinálni, és kész. És nem érdekelte, hogy nem voltak dolgok, amiért neki meg kellett alkudni, és mert nem alkudott meg, hanem tisztán azt csinálta, amit csinált, és szerintem ez egy nagy dolog. Egyébként én pont ilyen szeretnék lenni, mint Lemmy, ilyen szempontból. Tehát nekem ő egy példakép ebbe, hogy ő azt mondta annak idején, amikor a Motorheadet megalapították, hogy ő egy ilyen rock and roll arc, és egész életében ilyen volt. Nem pedig azt csinálta, mint mondjuk Arnold Schwarzenegger, aka Arnold Buzenegger, aki amikor testépítőnek kellett lenni, hogy ő ebből sikeres legyen, akkor testépítő volt, valójában leszart a testépítés teljes mértékben, tehát ez kurvára egyértelmű. Aztán a testépítés dobta, amikor már kikerült Amerikába, akkor már nem volt lényeges, akkor már amikor haverkodni kellett politikusokkal, meg Kennedy klánnal, meg ilyenek, akkor fölvette a kasmír pulóvert és beidomult hozzájuk, és sorolhatnám. Nem be is házasodott, De egyebek, tehát ő mindig azt csinálta, hogy egy köpönyek forgató ember volt, ami az érdeke volt, átgázolt, áttaposott mindenkin, aki, ami az érdeke volt, éppen azt csinálta, de nem tudtad megmondani, nem tudtad rá azt mondani, hogy ő egy ilyen ember, és ő ilyen ember, és ezért példakép. Tehát amikor neked Arnold a kommandó miatt példakép, akkor egy kurva nagy tévedésben vagy, mert az csak egy rohadt illúzió. Viszont legyen a példakép mondjuk John Matrix, és akkor úgy értjük. Igen, igen. Nem Arnold Buzenegger. De persze nyilván hát John Matrix meg nem létezik. Tehát senkit nem érdekel. Lenny Kilmister, ő olyan, amilyen. Tehát őről nem fog kiderülni, hogy azt hiszed, hogy egy kurva nagy rock and roll arc, de közben anyucinál lakik. Igen, de egyébként ezek azok a dolgok, amiket nagyon lehet becsülni, mert a helyzet az, hogy ha megnézel egy valóságshowt mondjuk, akkor a valóságshowban abszolút ilyen dolgokat próbálnak csinálni, hogy csinálnak egy olyan figurát, aki mindig ugyanaz, mint például a Lemmy, csinálnak egy valamilyen figurát, létrehoznak akármilyen helyzeteket, olyan dolgokat próbálnak leutánozni, amik, hogyha igazából megtörténnek, azok valami elképesztőek. De egy valóság showban mindez hazugság, kurva bénán van előadva, és egy hányás szar az egész. Na most a valóság show-k ennek ellenére valakiknél működnek, mert úgy tűnik, hogy van rá igény, meg nézettség, de ettől azért a valóság show, mint olyan, azért hát szörnyű. A gyökereknek van rá igényük, mert azért nézik, hogy legyen mit köpködni. De szerintem még csak nem is az. Szerintem ő rendesen élvezik ezeket a dolgokat. De most hát, mit tudom én... Hogy mondjam, erről már beszéltünk, hogy az alantas szarérzelmekre ható dolgok ezek. Tehát ugye mindenki a pletykákra kíváncsi, meg ki kivel baszott, meg mi van a szomszédban, meg hogy erre kíváncsiak, és ezt a fos élményt adja meg nekik a kibaszott valóságsó. És ennyire primkók az emberek, hogy nem teszünk be, hogy te... Ez a szar, ez itt megvan a hétköznapjomban is. Tehát a szomszédaim szarjáról tudok beszélni. Azok se csinálnak semmit. Ezek is csak annyit tudnak, hogy befölnek kettőt. Ugyanez van a tévébe. És nem teszük be, hogy az meg ez nem színvonal. Nem fogom ezt a szart nézni. Hanem pont az a szállalmas, hogy képesek ezt a szart megnézni. Eléjük rakják a moslékot, és megeszik szó nélkül. És kész, az emberek birkák. És egyre birkábbak lesznek. Ez van. Ebben egyébként nagyon sokat segítettek a valóságsók, hogy az embereknek ilyen szinten el van birkásítva az agya, ezért van az, hogy ma már mindenki, mint a droid a mobiltelefonját bassza, mert már 10 éve erre van kondicionálva, hogy egy ilyen hülye legyen, hogy bármilyen szart meg egyen, de ha ezt visszanyomunk régebb óta, hát ne nézd meg a popzenei ipart, az is így működött mindig. Meg volt mondva, hogy ezt a szart fogjátok kapni, parasztok, és ezt fogjátok szeretni, ezt feszítek meg, és kész. Annyit csináltak, csak hogy tolták a rádióba a szart, eldöntötték, hogy most ez lesz a sztár, ebből lesz a sztár, és sztár csináltak belőle, mert a hülyékkel meg lehet csinálni, hogy bármilyen szart megesznek, amit sokat nyomnak nekik. Azt ők elfogadják. Ugye a Ford Fairlane-re nyilván emlékszel, 91-es film, és abban ezt már kimondták, 91-ben. Hogyne. Hogyne. Ez 25 éve volt gyakorlatilag. A Julian Grendel. Julian Grendel, igen, a Grendel Recordsnak a főnöke. Ugye pont arról beszélgettek Ford Fairlane-nel, hogy hogy van ez a történet a popsztárokkal. Szerintem legegyszerűbb, ha nem mondom el, hanem ezt ide bejátsszuk. A macska muzikálisabban verni akkor dugás közben, mint ez. Nekem mondod? A neve Kyle Troy. És hogy kerül ide egy ilyen genyó? Hogy szerződhetett a Grendel cég egy ilyen puha pöcsöt? Na persze, Julian Grendel a Jetotáról azt sem tudja, hogy egy banda vagy egy angol lótenyésztő. Anyukám mindig arra tanított, hogy ha valami kellemetlent mondunk valakiről, előbb jól nézzünk körül, hogy nincs-e ott. Hello, Ford. Julian Grendel vagyok. Julian Grendel. Acsak. Hát, elnézést. Maga nincs tisztában azzal, hogy a mi cégünk ebből a puha pöcsből egy platina lemezes sztárt fog csinálni, akitől elélveznek a tizenéves kis csajok. Pedig maga igazán tudhatná, hogy a popszakmában sok minden fontosabb, mint maga a zene. Azt a legjobb kikapcsol. Ajánlom helyette Stravinskyt és Wagnert. Én meg ajánlom a Smith & Wesson-t. Sajnálom szegény Bobby Black-et. Rettenetes. De népszerűbb, mint valaha volt. A lemezei másznak felfelé a listán. Csak arra kell vigyáznom, hogy ez a Kyle Troy, ugye így hívják. Szóval ez a Kyle Troy legyen a következő nagy befutó. Egyébként most, hogy csinálok a felvételt, pont írt nekem a Mogyi valamit. Na, mit írt? Mostában a Puzsér okosságokat hallgat, és tök nyugtalanító, hogy a párkacsortokról beszél, szerint a házasság már nem működik, az összes tönkre megy 4-5 év alatt, és elválnak. És egyébként ez így is van. De nem azért, mert a házasság megváltozott, az emberek változtak meg az emberek elvárásai. Szarok. Igen. Nem, az emberek szarok, ennyi. Az emberek szarok, ennyi tudnak. És az a baj, hogy azért ilyen könnyű már elválni, meg azért nincs már ennek jelentősége, mert kulturálisan azt ültettük az emberek agyába, hogy az egész egy lényegtelen dolog, és nem fontos. És tényleg az ember, ha nem gondol bele, akkor tényleg nem fontos. Én is azt mondtam világéletemben, hogy nem házasodok meg, mert ez csak egy papír. Nem is vagyok házas egyébként, csak azt mondom, de kurva mindegy. És tényleg papírrá tették az emberek, mert ugye mindenki azt látja, hogy a családban csak konfliktusok vannak, csak szar van, sorolhatnám. De nem, csak nem az a megoldás, hogy házasodjanak akkor a buzik. Az semmiképpen nem megoldás. És az a baj, hogy én látok ebben rációt, hogy itt szándékos dolgok vannak, hogy szándékosan van a házasság degradálva, meg ez az egész intézményrendszer, azért, hogy az embereknek tényleg ne legyen erős szövetségük, mert maga a házasság, vagy a család, az egy szövetség. Azt kell felfogni, hogy ez egy szövetség. Ha egy családban, abba kell belegondolni, mi van akkor, ha te egyedül élsz, és egyedül állsz a világban, meg mi van akkor, ha egy családban lesz, és egy családban állsz a világban. Vegyünk egy nagyon egyszerű helyzetet, elveszted a munkádat, és nincs állásod. Mi történik akkor, ha egyedül vagy, éhen dög lesz a híd alatt, nem tudod kifizetni a kis albéletedet. Mi történik, ha egy család, mint erős szövetség tagja vagy, ahol mondjuk egy több generációs házban éltek, a családdal együtt, akkor mi van, ha elveszted az állásod? Semmi, kaja lesz. Mert van kaja egy nagy családban, mindig van kaja, mert van egy csomó kereső ember, és nem lesz probléma, hogy te mit fogsz zabálni. Nem lesz probléma, hogy hol fogsz lakni, nem lesz probléma, hogy kifizeti ki a rezsidet. Hát ez egy kurva nagy különbség. És valamiért azt látom, hogy ezt a szövetséget, ezt kurvára szét akarják rombolni valamiért, és nem tudom, hogy kik és miért, nem értem, de ez folyik gyakorlatilag, és ebben az emberek voltak olyan hülyék, hogy partnerek lettek. Tény, hogy nagyon sok családi kötelék, az úgy néz ki, hogy egy csomó szarkeverő szemétláda van a családodba, akivel csak nyűgöd van, és azt mondod, hogy inkább egyedül vagyok. De mégis most, a mostani helyzetben azt mondom, hogy az embereknek kéne magyarázni, hogy ez a modell mégis ez az egyetlen egy működő modell. Ez olyan, mint amikor kritizálják a kapitalizmust. Oké, a kapitalizmus szar, de nincsen jobb. Hát a család is szar, de nincsen jobb. Az, hogy egyesével állunk a világban, nem lesznek utódjai. Várjál, azért itt álljunk meg egy pillanatra, a család maga nem szar, az emberek szarok. Hogyha vannak igen, szar emberek igen. A családodban, akkor az hibás, de egyébként a család maga az jó. A család a gyakorlatban, mint működő rendszer, szar, mert nem működik, tehát egyszerű. Tehát ebben igaza van a Puzsérnak, aki egyébként változó szinten hol hülye, hol nem, most éppen hülye. Teljesen igaza van, hogy nem működik a dolog, de erre a megoldás az az, hogy az embereket megtanítjuk arra, hogy hogyan működjön ez az egész. És ez rohadt nehéz, mert az állam nem taníthatja meg az embereket, mert amit az állam tanít, az szar. De ha meg tudjuk őket tanítani, hogy nézzenek valóságsót, meg nézzenek szarházi semmit érő férgeket, meg tudjuk őket tanítani, hogy a telefonjukat basszák egész nap, akkor arra is meg tudjuk őket tanítani, hogy a család, meg ez az egész dolog fontos. Meg tudnánk az embereket tanítani arra, hogy hogyan éljenek normálisan, csak popkulturálisan kéne ezt megoldani. Persze, ez más, hogy nem államilag tanítani iskolában, mert az ember az iskolába tanul, azt leszarja általában, hanem ezt popkulturálisan kéne megoldani, csak ez nem érdek, hogy ezt így csinálják valamiért, nem érdek, hogy az embereket erre megtanítsák, és ezért vagyunk ilyen kurva nagy morális szarva, mint hogy az se érdek, hogy az embereket megtanítsák normálisan viselkedni, nem is tudnak normálisan viselkedni. Pont erről beszélgettünk, ugye miért jöttünk, már nem tudom, megint előhoztam a szokásos közlekedés meg egyéb témákat, és pont ez, hogy tehát én nem vagyok egy etikett szakember, hogy finom legyek, tehát egy csomó dologgal nem foglalkozom, leszarok ilyen dolgokat, meg illem szabályokat, persze ezt én tudatosan csinálom, de mondjuk eszembe nem jutna az, hogy elmegyek egy helyre, elviszem autóval a McDonald-omat, meg a kólámat, meg ezeket a szarokat a McDrive-ból, ott megzabálom, és utána kibaszom az ablakon a parkolóba, és az a helyzet, hogy ez bármilyen hihetetlen is, erre nem tanított meg anyám, nem mentem el, kibasszuk-e a szemetünket az autóból a parkolóba, vagy ne, tanfolyamra, nem jártam ki a Lomonoszov Egyetemet, a kibasszuk-e a szemetünket az ablakon szakon, sorolhatnám, senki nem tanította meg ezt nekem, hogy ne viselkedjek ilyen szarféreg módjára. De egyébként ezekkel az emberekkel úgy vagyok, hogy én legszívesebben, ha ezt meglátom, oda mennék, és belebasznék akkorát a fejébe, hogy összeszarja magát, és addig ütném, amíg mozog, meg mint a fröcsög a vére a buzinak, meg sír, meg maga alá szarik. Tehát én ezekkel ezt csinálom legszívesebben. Csak ugye én ezt sose látom, másrészt nagyon hamar kerülnék börtönbe egy ilyen dolog miatt. De ezekkel ezt kéne csinálni. Kéne egy társadalmi mozgalmat csinálni, hogyha látsz egy ilyen faszopó férget, akkor pofán baszod. Ezt kéne csinálni. Mint ahogy az autókban is, amikor benül a buzi a BMW-be, és lök föl mindenkit, már azt hiszi, hogy ő a menő a BMW-vel, utána kéne egy társadalmi mozgalom, hogy menj utána, és basszad pofán. Ez lenne jó, akkor mindenki elnyugodna elég hamar, csak sajnos nem lehet az emberekkel ezt megcsinálni. Ez egyébként nem tanulás vagy tanítás kérdése, hogy ezeket a dolgokat megcsinálod, hanem intelligencia meg empátia kérdése. Igen, mennyi az intelligencia meg az empátia ezekben az emberekben? Közel zéro. Hogy az fogja kibassza a parkolóba, az, hogy más ott lakik és az ő szemetét kerülgeti, az őt nem érdekli. És én nem tudom, hogy valaki ennyire gyökér, hogy lehet. Nem tudom elképzelni. Nehéz így. De ilyen gyökerek, különben. És tömegével ilyenek az emberek. Mondhatnám azt, hogy a többség ilyen. Ez a szintje a többség. Ami rohadt döbbenet. És mondom, kurva érdekes, mert engem rohadtul nem tanított meg senki. Nem állt neki nevelni anyám, hogy te a parkolóból ne dobjad ki a McDonald's zacskót, hanem ezt tökre értem magamtól. Ugye élni, hagyni. Nem ártunk olyan embereknek, akik nem ártottak nekünk. Sorolhatnám. Vannak ilyen értelmes alapelvek elvileg, amit így fölfoghatnának az emberek. És nem lenne szar a világ, mert azért szar a világ, mert köcsögök vagyunk egymással. Ilyen egyszerű. Igen, tehát az ugye az alap, hogy ne csinálj mással olyat, amit nem akarod, hogy veled csináljanak. Ennyi. Tehát, hogyha nem baszod oda a szemetedet valahova, akkor cserébe elvárhatod, hogy hozzád se basszák oda mások a szemetüket. És fordítva, ennyi. És ezért szigetelődnek el az emberek egyébként marhára egymástól egyre jobban. Hát a fene tudja ezt, szerintem egy elég erre. Komplex dolog. Komplex dolog, de ha visszakanyarodunk akár a szilveszterre, tehát pont azért nem mész társaságba, azért nem mész el a szilveszteri szórakozóhelyre, mert az egy dolog, hogy nem vagy kíváncsi a szilveszteri dicsajozásra, az egy dolog, hogy nem vagy kíváncsi az aktuális Nitzki Mina és Lágerre, amit ott fognak nyomni, vagy nem tudom milyen szart nyomnak, de valami mocskot. Az egy dolog, hogy nem vagy kíváncsi az ajongásra, de az borítékolhatod, hogy vállalhatatlanul viselkedő emberek lesznek ilyen közegben. Mert ugye be vannak baszva, ővék a világ, ők most buliznak, most mindent lehet. Tehát azért nincs volt. De egyébként különösen szilveszterkor, tehát olyankor ez fokozottan van meg. Ugye, olyanok voltak, még amikor én ide költöztem, Pestre 95 körül, ugye nem ismertünk senkit, nem volt semmi, szilveszterkor fogtuk, kimentünk a barátnőmmel, nem mászkáltuk az utcán. A világ legszámalmasabb dolgai közé tartom azt, hogy tartozónak tartom azt, amikor még nem voltak a West End, és a nyugati téren az ember padödő koncertet néz, szilveszterkor, tehát annál szállalmasabb dolog nem sok van szerintem. És ez nekem megvolt, tehát azért voltak mély pontok az életemben bőven nekem is, és emlékszem, hogy volt egy Pizza Hut, és oda mentünk be pizzát zabálni, és így ez volt a színvonal, akkor ez volt a szilveszterünk, a Váci utcában is mászkáltunk, ott azt csináltak a parasztok akkor, és ez mondom még egyszer, ez 1995, ez 20 éve volt, már akkor is akkora faszopók voltak az emberek, hogy fogták, és hátulról a trombitával mindenki nyomta a petárdát meg a trombitát orba szájba. Hátulról úgy, már nem pofán, hanem így a fejemet hátulról úgy fejbe basztak bazd meg, hogy azt hittem a fejem lerepül, és unyiba persze, hogy ne lássam, hogy ki volt az, és ezzel szórokoztak a tahók, hogy egymás baszkodták fejbe. Volt olyan, nyugati postánál, a gyökerek dobálták be a postaládába a petárdát. Ott nem bírtam ki, ott oda mentem, és megkérdeztem udvarosan, mi a kurva jár, csinálsz te buzi, és akkor volt nagy sunnyogás. Olyan is volt, sose felejtem el, ez konkrétan a Pöttyös utcai metró megállóban, a gyökér paraszt szilveszterkor azzal szórakozott, hogy tördelték ki a neonokat. Dobálták ki a neon csöveket, meg próbálták az armatúrát letörni, vagy valami ilyesmi. Hát ez csodálatos. Így ez a szín. Hát ebből most... egyébként én megint azt látom, hogy az emberek nem most arra lettek hülyék, az emberek mindig kibaszott hülyék voltak, persze. Csak most egy kicsit más eszközeik vannak hozzá, hogy hülyék legyenek. Még több hülye van, plusz van platform, hogy a hülyék megmutassák. Abszolút. Találtam erről, eszembe jutott, hogy találtam egy csodálatos blogot, azt ugye mutatom neked ma. Csodálatos blogot, nem mondom meg, hogy hol van, nem is érdekes annyira, de figyelj, ilyenek vannak, hogy mondok egy címet. Az a cím, hogy Szilveszterre kerekítem a fenekem. Igen, ja igen, megtaláltam én is. Hát ez egy kiváló fitness blog, ezt véletlenül megláttam egy címlapon, kiváló, kiváló téma egyébként, és nagyon, nagyon izgulok ezeken a dolgokon. Ez főleg fitness irányban, tehát annyira jó, hogy ezekkel kell foglalkozni tényleg, hogy Szilveszterre dagadtak legyünk viszonylag, vagy ilyesmi. Annyira érdekes ez, és tehát emberek nem feltétlenül érzik azt, hogy mi az, ami érdekes információ, meg sajnos ezekre az információkra van igény. Már mindegy, elképesztő különben, hogy ez milyen szintű dolog. Gyakorlatilag ugye a fitness modell szakma az olyan, ugye látod azt a műteremben járt a fitness modell képet? Nem, de ez mindenképpen ez egy fehér fal érdekes. Előtt rávakuszott a parasztot az árnyék a falon, és ezen most szarjunk be, hogy műterembe. De nem tudom, ki volt az a mesterfotós, de hát ez bazdmeg, de hát ez milyen kép? Hát az automata fényképezőre rávillant a szvakúval egyet, és akkor ez egy cikk, hogy műterembe járt a fitness modell, és itt most be kell szarni. Jó, hát de várjál, ez egy blog, tehát hogy ez... Teljesen mindegy, hogy blog, ez címlapos volt egy portálon. Hát a pénzért minden szar lehet címlapos. Nem, ezt nem hiszem, hogy pénzért van, ez nem úgy működik, de mindegy, hát ez a színvonal. Jó, hát akkor meg kurvákra kattintanak a buzik, aztán nem. Semmit nem tudunk mondani, semmiről, és akkor most ez így fasza, csak csináljunk valami moslék tartalmat, hogy legyen ez a szint. Na mindegy, meg kéne talán nézni a témáinkat. Nem ártana, de szerintem előbb játszunk be egy zenét. És az ma, mivel Motorhead nap lesz, ez is Motorhead lesz az a mai zene. Ez nagyon egyszerű egyébként, amire gondolok, hát az egyik legnagyobb Motorhead sláger kvázi, ha lehet ilyet mondani, ez az Ace of Spades. Úgyhogy ez jöjjön. Egyébként ma Motorhead napot tartottunk a teremben is. Csak Motorhead ment kizárólag. Igen, mondjuk a terem az egyébként nem volt nyitva. Nem volt nyitva, az igaz. Csak mi voltunk. És meg, hát volt azért olyan tagunk, aki egyébként úgy érdeklődött, hogy le lehet-e jönni, és lejött. Amikor mondtuk, hogy 10-től én itt leszek. Elvileg 8-tól akartam jönni, de búzik voltunk, úgyhogy csak 10-re jöttünk. És leedzettünk, és ezért rohadt fáradt is vagyok. És igazából elfelejtettem elmondani, mi volt az első szám az elején, ami egy lényeges dolog, mert ez egy nagyon jó szám, az a kedvenc Motorhead számom, a Line in the Sand, és ez valójában nem jelent meg Motorhead albumon, ugyanis az az érdekes, hogy a Motorhead és a WWE, a World Wrestling Entertainment, tehát a punk, amit így fordítsunk le magyarra, hogy érthető legyen, Pankráció Világszövetség, ők voltak régen a legendás WWF, ahol ugye Hulk Hogan meg a többi nagy sztár volt, akit Hulk Hogant azóta már kicsinálták teljesen, mert rasszista, és azért őt kitörölték. Igen, nem akart, hogy a lánya hozzá menjen egy feketéhez, úgyhogy innentől fogva ki van törölve mindenhonnan. Szóval az a lényeg, hogy a WWE és a Motorhead között nagyon jó kapcsolat, meg ugye a pankrátorok között is, és több pankrátornak is a bevonuló zenéje az Motorhead szerzemi, és szerintem ez a Line in the Sand, ez is egy kifejezett WWE zenei válogatás albumon jelent csak meg, nem is jelent meg saját lemezen. Elképzelhető. Nekem igazából úgy émlik, mert amikor én ezt kerestem konkrétan, akkor Motorhead albumon nem találtam meg, és szerintem ez egy külön produkció, kvázi WWE részre, fogalmazunk úgy. Egyébként mondom is neked, azt mondja, hogy valami szövetségnek a részére csinálták ezt a Line in the Sand számot, és akivel jó kapcsolatban voltak, az konkrétan Triple H nevű csávó, a Triple H, akinek meg a The Game című számot írták. Ennyit tudok, és ez itt van, most megtaláltam. WWE 2004 soundtrack albumán jelent meg ez a Line in the Sand album. Nem album, dal. Igen. Na, mindegy. Szóval ezeket mind kinyomoztuk. De mondom, nekem ez rémlik, mert konkrétan... Biztos nézted a Pankrációt, nagyon, és akkor ez nem, így ment. Nem, kerestem a Line in the Sand számot, mert valahol meghallottam, hú, mondom, ez kurva jó, és kerestem, és nem találtam meg hivatalos albumot, úgyhogy Motorhead albumon nem fogjuk ezt megtalálni, szerintem ez az egyik legjobb számok. Ezért indítottunk ezzel. Na, ami először eszembe jutott, ez Tuti blogban, ami egy elég jó blog, legalábbis viszonylag jó blog. Nem mondom, hogy nincs ott valami kettő, de én szoktam rajta röhögni. És ott egy kiváló cikket találtam arról, hogy palackozott levegőt importál a töretlenül fejlődő Kína. Képzeld el, hogy mivel Kínában annyira nagy a légszennyezettség, ezért kitalálták, hogy palackozott levegőt visznek át Kanadából. De várjál, ez komoly. Ez komoly. De akár csak negyedrészt is, tehát hogy ilyen van. Nem, ez konkrétan állítólag így írja a Tuti blog, hogy állítólag csak poénak szánták a dolgot kezdetben, de mivel az első 500 adagot eladták pillanatok alatt, elkezdtek komolyan gondolkozni, és úgy hívják az üzletembert, aki ezzel foglalkozik, hogy Moses Lem, és azzal büszkélkedik, hogy kézzel gyűjtik a levegőt össze, kézműves levegő, bazd meg, és tök jó, mert ha vizet és élelmiszert tudnak importálni Kínába, érted, akkor tudnak levegőt is importálni, és akkor a hülye, aki ezt megveszi kint a palackot levegőt, az meg kinyitja, és akkor szívogatja a kis orrába, mert akkor ez most tiszta levegő. De nem szívogatja az orrába, hát kinyitotta, már elszállt. Miről beszélünk? Tehát, hogy az nem olyan, hogy el tudod szívni, még csak nem is említ egy kibaszott cigit. Figyelj, az a helyzet, hogy lehet kapni itt Európában is, Magyarországon is, légtisztító készüléket. Ezt el tudod képzelni? Há, hogy megveszed, mi? És azt tisztítja neked a lakásban levő levegőt. De mit tisztít, hogyan? Én nem tudom, de ezt lehet kapni. Ilyen van, hogy légtisztító készülék. Tehát, hogy a faszomba csinálja, hogy tiszta lesz a levegő neked a lakásba, és a körülötted levő koszos levegő, az nem keveredik össze a te tiszta levegőddel, azt el nem tudom képzelni, de ilyen állítólag van. Ez nagyon jól hangzik. Mint ahogy nagyon sok ilyesmi dolog van. Azért tud, oxigénes víz is van, az megvan, érted? Oxigénes víz. Persze. Oxigénnel, mert amúgy a vízben nincs oxigén, elég, hanem mi még rakunk bele plusz oxigént. De tényleg az autókban a kis fenyőfa alakú illatosítót, azt értem. De hogy levegő. Mit értesz benne a fenyőfa alakú? Hát azt értem, hogy beakasztod, és akkor lesz valami szag, ugye? Büdös lesz, jó. Igen. Jó, hát mindegy, de hogy valami szag van, aki azt szereti, hát nyilván ezért veszik meg. A Wunderbaum és az egyéb csoda termékeknek a lényeg az, hogy másképpen lesz büdös, mint ahogy eddig volt. Igen, igen, de mindezt leszarjuk, mert ott legalább valami szagot csinál, vagy valamit csinál, de hogy hozol egy palack levegőt. WC golyó. Nem fogom fel. WC fertőtlenítő, tisztító golyó. Tudod meg. Toalett kacsa, arra volt egy régi vicc a 90-es években, hogy mi nem kell toalett kacsa, mert mi nem szarunk a perem alá. Számtalan tudományos megoldással kitalált, spirálisan öblítő WC-be akasztható kurva nyavan. Golyó, zselé, apám fasza, világít, zenél, minden. Az a lényeg, hogy a WC-be berakod, és akkor neked az fertőtleníti a WC-t. Tehát ezt komolyan elhisszük ezt, hogy ez működik, de elhiszik a hülyék, és megveszik. És megveszik. Mint ahogy az összes illatosítószart megveszik, minden felesleges szart. De hogy a levegőt? Tehát nem tudom, igen. van egy Bud Spencer film, nem is tudom melyik, lehet, hogy ez a Bulldozer, vagy nem a bombázó, amikor boxoló, csak visszavonult. A bomba jó boxoló. Bomba jó boxoló, igen, tök jó. Őben a Bulldozer, azt hiszem, mindegy. Lehet, hogy nem is abban van ez a poén. Van egy bomba jó boxoló, meg van egy akit Bulldozernak hívtak. Bomba jó boxolóban ő egy boxoló edző, az akit Bulldozernak hívtak, abban pedig amerikai foci edző. Tehát ott amerikai focira készít fel. Egy van egy ember a végén valami nyomi haverja, akit talán edzett, vagy a haverja volt, nem tudom, az boxol valakivel, és akkor egyszer csak megunja, és akkor beszáll, és a ringbe is szétveri azt a köcsöget, akivel éppen boxol. Az a bomba jó boxoló. Na, akkor az tök mindegy egyébként, mert lehet, hogy nem is abban van ez a poén, úgyhogy most tök jó, hogy erről beszéltünk. Nem ez a lényeg, abban van egy olyan rész, hogy valaki oda megy a Bud Spencerhez, és lefújja valami kábító cuccal, mert valamiért be akarják vinni a rendőrségre, vagy ilyesmi, és akkor Bud Spencer megkérdezi, mi ez, tartósított hegyi levegő? Erre nem emlékszem egyébként. Mindegy, de ez a szint, tehát ez mi ez, 70-es évek, 80-as évek? Igen. És megtörtént 2015-re. Beszarobb az meg. Elképesztő. Ez nem durva. De egy ilyen van. De persze lehet, hogy mi vagyunk a hülyék, és egy levélíró tudomással meg fogja nekünk magyarázni, hogy ez tényleg működik. Tényleg lehet levegőt szippogatni a hülyének, palackozva, mint a kólás flakonból. Bár mondom, tehát az a gond, hogy kinyitott, rotty, és onnantól kezdve mi történt a levegővel, vagy úgy nyitott ki, hogy rögtön rábuksz szájjal, és akkor beszívod, vagy orral, vagy... Tehát az meg kur, meg ugye tüdőkapacitás. Meg most egy szívás, az neked mitől jobb? Az megyed, de az 3 deci tiszta levegőt adnak, vagy mi? Tehát ez kibaszott. Nem bírom felfogni tényleg. Nem is tudom, mennyi a tüdőkapacitásunk, hogy egy lélegzetre mennyi levegőt szívunk be hirtelen. Nem tudom, egy 3-4 litert lehet be tudunk szívni egyszerre. Így maximum, vagy valami ilyesmit tudok elképzelni. Hát maximum, de nem azt mondom, hogy normális lélegzet lélegzetén elnél. Nem tudom. Mindegy, ezt majd kinyomozok legközelebb, most ezt nem googlizom ki ezért. De ez rohadt vicces, és itt ebből az alkalomból szerintem én úgy gondolom, hogy játsszuk be az akit Bulldozernak hívtak zenéjét. Jó. Azért gondolom, hogy játsszuk be, mert én gyerekkoromban láttam. De várjál, nem a bomba jó boxolóban volt mégis? Vagy most akkor nem, mi nem, van? Nem, az tök mindegy, de a Bulldozernek a zenére emlékszem konkrétan. Ja, oké. Ez igazából lehet, hogy kurva szar zene, de én rohadtul szerettem gyerekkoromban. Ha jól emlékszem, Guido és Maurizio De Angelis voltak a zeneszerzők, de lehet, hogy tévedek. Kinyomoztam közben, és tényleg Guido és Maurizio De Angelis volt a zeneszerző, és nem tudom, hogy Michele Lupónak kell mondani, vagy Michele Lupónak, vagy Michele Lupónak, vagy faszsika, tudja, mert nem tudok olaszul, ennyi szóval, ez egy olasz rendező volt, aki rendezett egy csomó Bud Spencer filmet. Sheriff az égből, emlékszel erre? Igen, még az is megvan. Ezek. Mi? Várjál, ez a kettő nem ugyanaz? Nem, ez két. Úristen. Jó. Ja, Bulldozer az egy 78-as film. Hozzáteszem, mi ezeket a filmeket úgy néztük, hogy hú, milyen modern, mint minden, mert ez nyugat. Aztán megnézed, ilyen szakadék az világ az egész film. Na mindegy, ezek vicces dolgok. Egyébként ez a csóka szerintem csinált ilyen spagetti vesztent is, bizony. Csinált spagetti vesztent Giuliano Gemmával. Na, nem semmi. Az kicsoda. Kéne tudnom, hogy az ki? A Giuliano Gemma egy nagyon nagy sztár volt a 70-es években, egy csomó western filmje volt az a... Ez egy olasz csóka, most 75 éves, nem 75 éves lenne, hanem 77 éves lenne, meghalt sajnos 2013-ban. marha nagy sztár volt, egy ilyen jóképű gyerek, annak idején is volt 1 millió filmje. Voltak régen ilyesmi filmsztárok, akik ilyen, hát most ilyet mondok, hogy Alain Delon, biztos hallottál róla. Fogalmam sincs ki. Alain Delonról nem hallottál sosem az. Hát így nem, lehet, hogy láttam valamiben, de hogy nem sincs. Hallottam a nevét, az egész biztos. Na mindegy, hát voltak régen ilyen nagy sztárok, akik nem 5 filmjük volt, hanem nagyon sok filmjük volt. De Clint Eastwood is ilyen volt akár. A Clint Eastwoodot ismerem. És ő is Spaghetti Westernekkel indult persze, aztán lett belőle egy másik vonal, de mindegy, szóval... Hát ennyi. Azért olyan nagyon nem került messzire attól a lövöldözős figurától. Ismét előkerült a gyerekkorom nyomorégsága, de nem baj. És az a lényeg, hogy Kanadából lehet hegyi levegőt hozni a hülyéknek. Ez tényleg, ez kell. Na, kell. Van egy újabb brutális hírem, azt szerintem mindenki le fog fagyni, sokkot fogtok kapni. Képzeljétek el, hogy egy online felmérés kiderítette, online felmérés, ezt még egyszer mondom, hogy online felmérés kiderítette, képzeljétek el, hogy a fiatalok 72%-a látott már a pornót. Ez szerintem több, nem 86, nem? Ez az arány eléri a 86%-ot. Na, igen. Na, ez nem semmi. De mondom, ez online felmérés. Tehát egyébként a fiataloknak 100%-a látott már pornót. Tehát ez egy baromság. Úgy, hát ez van. Olyan egyébként, mint amikor azt mondjuk, hogy jaj, a 10 évesek azok nem isznak alkoholt, mert a boltban csak 18 felettieknek adják el. De hát a lófasz nem isznak alkoholt. Figyelj, a pornográf tartalmú filmet a 11-19 évesek 72%-a látott már. Tehát ezt az Iskola Marketing Kft. És a Free Association nevű szervezet online felmérésből kiderítette, hogy a 14-19 évesek 72%-a látott már pornót, a többi az nem. Az így szűri az internetet, tudod, és ők direkt nem néznek pornót, mert amúgy az interneten nincsen. Tehát így beszarok. Jó, hozzáteszem egyébként, ezzel kapcsolatban lehet felmérést csinálni, ez nem egy kínos dolog. De ez egy kamu a baj az. Nem. Ez lehet egy tök igazi felmérés, csak hát a gyerekek kamuznak. Tehát miről beszélünk? Megkérdezel 11 néhány éveseket, na, hogy kamuznak, igen, mint a szar. Igen, tehát a fogyatékos, aki azt hitte, hogy egyébként így lehet felmérést csinálni online, az csinált egy igazi felmérést, mert fogyatékos, és azt hitte, hogy ez az eredmény, ez reális lesz. Tehát nem, ezt értem, mindig hogy van ilyen szempontból ez nem kamu felmérés, ha te ezt így gondoltad, ezt én értem. De ugye ezt egy felnőtt embernek tudnia kéne, hogy online felméréseket teljesen felesleges csinálni, főleg ilyen témában, mert baromságokat fognak rá válaszolni. Meg a másik... Figyelj, valami tendencia kijön, és igazából ez az, ami számít. De, bazd meg, kell ehhez felmérést csinálni? Nem, de hát mit tudom én, hogyha ezt lehet mutogatni, be lehet rakni kettő, a papírokba. Ez kettő szervezetnek a közös összehangolt munkájával sikerült, és én ilyenkor mindig meglepődök, hogy felnőtt emberek ilyen dolgokkal foglalkoznak, és ezt még így publikálják itt, és ez a szintjük, hogy ez sikerült így megcsinálni kettő szervezetnek egyszerre. Egyébként ez tényleg brutális dolog, mert itt a szexuális felvilágosításról meg ilyen dolgokról van szó, és azt mondja a szexuálpszichológus, hogy a pornográf tartalom rombolja a tinédzserek valós önképét, és torzítja a szexuális viselkedési normákat, majd nem tudok ma beszélni. Most az a helyzet, hogy ez kurvára így van. Ez egy elég reális dolog. Ez abszolút így van, csak ugye megint az van, hogy én azt látom ebben, hogy ez körülbelül olyan, mint a drog elleni küzdelem, hogy nyomorult szervezetek teljesen szarul közelítik meg a problémát, teljesen idióta módon, mintha ezeket tényleg külön iskolába képeznék hülyéknek. Várjál. Most mit közelítenek meg? Itt még semmit nem közelítettek meg, itt csak felmérték azt, hogy van egy probléma, amit egyébként nyilván mindenki tudott, de csináltak egy felmérést, amiből kiderült, hogy van. Tehát, hogy itt még semmilyen megközelítésről nincsen szó szerintem, itt még senki nem csinált semmit. De. Ez ellen már csinált valaki valamit? Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy hogyan akarok egy problémát megoldani, ha ezt a problémát úgy akarom definiálni egyáltalán, hogy azt se tudom, hogy hogyan csinálják egy felmérést ezzel kapcsolatban, és eleve a 30%-os torzítású hamis adatok alapján kezdek el okoskodni. Tehát ha ehhez... Azt kéne ebben megérteni, hogyha valaki ehhez hülye, hogy egy reális felmérést tudjon csinálni, akkor mit akar a ifjúságnak a ilyenfajta kulturális behatárolódásán, hogyan akar változtatni? Tehát hogyan akar ő ezért bármit tenni, ha ahhoz hülye, hogy már egy felmérést meg tudjon csinálni? Most nem tudom, hogy egyébként... Mi lesz erre a megoldás az ő szintjükön? Osztogatunk kis fizeteket, hogy ne nézzél pornót. Ez mondom, hogy ugyanaz, mint amikor a drogot úgy akarják kezelni, hogy felvilágosító füzeteket osztogatunk, hogy melyik drog milyen ártalmas, pont leszarja mindenki. Tehát ezzel én nem tudom, mit akart ez a halomnyomi. Mert én értem azt, és teljesen egyetértek vele, szerintem az emberiségnek az egyik legnagyobb nyomora az, hogy orba szájba pornót néz mindenki, és teljesen elmegy a realitástól, elmegy az agyuk. Tehát teljesen más a valóság, mint amit pornóban lát ez a sok hülye, és, de már 20 éve is rohadt kemény dolgok voltak, tehát olyan dolgokat csinálnak meg most a nyomoroncok, ami nem nekik való feltétlenül, tehát nem biztos, hogy mondjuk 15 évesen olyan szexuális dolgokkal kéne foglalkozni, amikkel foglalkoznak a pornófilmek alapján. Meg 20 éve szerintem a pornófilmek sehol nem voltak ahhoz képest, ami most van. Nem tudom, figyelj, eleve már beszerezni egy rohadt nagy szívás volt. 20 éve is leszopták a 15 évesek Gangster Zoliéket a... Oké, de az nem pornó. Teljesen mindegy, honnan veszik a viselkedés mintát. Mondta anyu, hogy le kell szopni a Gangster Zolit koncert után 15 évesen? Lehet. Vagy a általános iskolában tanultam? Nem, a pornóból tanultam. Nem, de most a 15 évesek 20 éve honnan a fenéből szereztek pornót, ezt egyébként nem tudom. Volt pornó 20 éve is. Oké, hogy volt, de hogy azt azért elég nagy szívás volt beszerezni, mert nem úgy volt, hogy lehúzod szívás, az internetről. Nem volt nagy szívás beszerezni, egyáltalán tele volt minden újság, videó. Jó, várjál, újság, videóra gondolok most konkrétan. Volt. Jó. Annyi, hogy kell valamit, kellett ezt a tenni, meg kell szerezni VHS-en, le kellett másolni, de volt, tehát annyi pornó volt, mint a szemét, már akkor is nem volt ezzel probléma egyáltalán. Jó. Tehát nem volt ilyen gond, hogy a 80-as években szerezni, az volt valami. De a 90-es években már, ugye jött a vad kapitalizmus, az összes ilyen szemét beömlött. Tehát ezzel nem volt gond. Meg én nem, tehát én de mondjuk itt 2015-tel összehasonlítva, hogy tényleg kattintasz kettőt, és ott a pornó. Sőt, egyet kattintasz, már ott a pornó. Igen, és ezzel lesz még rosszabb az egész, mert hogy mondjam, tehát nekem nincs ezzel bajom. Oké, pornó, semmi probléma, csak annak a, valamikor ennek a helye, az egy ilyen sarokban volt valahol. Nem ömlött a pofádba mindenhonnan. Tehát ez egy nagyon nagy különbség. Tehát valamikor az ilyen dolgokért kvázi el kellett menni olyan helyekre, ahol ilyet láthattál, el kellett menni egy olyan videótékába, vagy bármi. Tehát félre volt téve, nem volt egy hétköznapi dolog. Az, hogy a pornó hétköznapi dolog, ez nem normális. Már csak azért sem, mert tényleg így van, hogy a hülyéket olyan dolgokat tanítja, ami nem normális. Hát meg főleg, hogy nem tudom, tudod-e milyen pornók vannak, de egészen elborult dolgok vannak. Tehát ilyen húgyozós, meg fingós, meg minden szar van. Ez is volt mindig is, csak az emberek ezeket úgy kezelték, hogy furcsa volt nap, meg azt mondták. Most is azt szerintem, de most tudom. Mégis van egy csomó, tehát elképesztő. De hogy mondjam, tehát szerintem az emberek érettségében egyfajta érzelmi megközelítés a két nem között, hogy egyfajta érzelmi megközelítéssel közelítenek egymáshoz, az egy egészségesebb dolog, mint az, hogy 13 évesen már azt látjuk, hogy hogyan kell baszni. Tehát nem tudom, érted, hogy mit akarok mondani. Értem. Tehát mi, számunkra, mi amikor ilyen 10 éves kis nyomik voltunk, és ez a dolog fölmerült, hogy lányok, meg minden, akkor mi nem ezt közelítettük, nem úgy közelítettük meg, hogy azon ábrándoztunk, hogy most hogy fogom teliverni, meg hogy verem rá a farkamat a fejére, meg ilyenek. Ezt mi el se tudtuk képzelni, ezeket a dolgokat. Amikor először láttam pornót, akkor így megdöbbentem, hogy hú, bazd meg, ez mi. El se tudtuk ezt képzelni, hanem nekünk egy érzelmi dolog volt. Mi szerelmesek akartunk lenni a lányokba, ezt nem tudom, érted-e? Én értem. Nem megbaszni akartuk őket 10 évesen, hanem szerelmesek akartunk lenni. Aztán, hogy a szexuális a mivel jár, arra úgy nagyjából később jöttünk rá egy kicsit. Várjál, amikor 10 évesről beszélsz, akkor azt mondod, hogy 10 éves, vagy mondjuk 16 éves. Mert én érzek különbséget. Hát még 16 évesen se volt azért ez, ami most. Jó. Abban biztos lehetsz. Tehát nagyjából a szexualitás kérdése az így nagyjából felnőtt korban jött be az ember életébe, nem pedig 10 éves kornak az elején. Ami azért rohadtul nem mindegy. De ugye ebben is el van baszva a világ, mert emberek ebből pénzt tudtak csinálni, ebből a szemétből, ez terjedt marhára, és mondom, nekem nincsen bajom a pornográfiával, csak annak a helye ott van a pornográf dolgokban, nem pedig a hétköznapokban, és ugye ez már... Meg főleg nem ott van a helye, hogy gyerekek nézzék, tehát hogy miről beszélünk. De ugye nem lehet mit csinálni, mert nézzék. Nem tudod korlátozni, tehát az internetben ez a... Nem tudom, jó vagy rossz, ezt nehéz eldönteni. Lehetne korlátozni, ha lenne. Hát jó, vannak ilyen Windows családi lófaszok, hogy és akkor a gyerek használja, akkor gyerekfiók, és akkor az nem engedi ilyen-olyan webhelyekre, meg de mit tudom én, de ki a francot érdekel. Most igazából a poén itt ebben az egészben az, hogy most 2015-ben rájött valaki, hogy ez a jelenség van, és pornót néznek a gyerekek. És ezt lehozzák egy portálon. Nem, mert ez igazából már évek óta így benne van a köztudatban ez nem a dolog. Nem évek óta van benne, most a gyökerek 2015-ben csináltak egy felmérést. Erről beszélek. Oké, jó, de... Tartalak, hogy rájöttünk, bazd meg 2015-ben, pornót néznek a gyerekek. Úristen, jaj, most mi legyen, gyorsan csináljunk felvilágosító füzeteket, hogy gyerekek, ne nézzetek pornót, csak 18 éven felett. vagy mit akarnak ezzel ezek a nyomorékok? Egy vagy két éve megjelent egy hollywoodi film is, a kiváló Scarlett Johanssonnal. Nem tudom, hogy mondják a nevét, tök mindegy. Szerintem Johansson. Szarunk rá, igazából ő volt benne, meg az a srác, aki a Robint játszott a Christian Bale Batman mellett, bár ő nem volt igazi Robin, mindegy. Azt hiszem, az a cím, hogy Don John, vagy valami ilyesmi, és az abszolút erről szól, hogy a csávó állandóan recskázik, mert sokkal jobban szeret recskázni, mint dugni, de dugni is szokott, de recskázni gyakorlatilag jobban szeret, mert a pornó az jobb, mint az igazi nő, és akkor a végén szerelmes lesz egy nőbe, és akkor onnantól nem veri a faszát a pornóra. Ez eddig rohadt szarul hangzik, sokkal jobb lett volna, nem meséled el. De ez szerintem ezt érdemes elmesélni, mert hát semmi, ez benne van a köztudatban, már Hollywoodban készült erről egy film gyakorlatilag, tehát ez nem egy újdonság annyira. Nyilván azóta, hogy annyira durván elterjedt az internet, mint amennyire elterjedt, hát az egy évekbe telik gyakorlatilag, mire a mindenféle ilyen szervezetek, meg az egyéb balfaszok, azok tudnak reagálni arra, hogy mi történik. Eddig tartott nekik, mire leesett, hogy gyakorlatilag a gyerekek pornót néznek. Rohad, ez van. Rohadt balfasz egy társaság egyébként elképesztő. És az azért rohadt extrém, hogy most itt arról olvasunk 2015-ben, hogy valakinek ez leesett, mert közben azt halljuk, hogy a középiskolában a Facebookon kell beadni a házi feladatot, meg ilyen fasságok vannak, meg a Facebookon értesít a tanár, meg ilyenek. Tehát közben, miközben az egyik része a telefont bassza, és a tanároknak nincs annyi eszük, hogy gyerekek, ezt a nyomorult függőséget le kéne állítani, addig a másik része a hülyéknek meg van lepődve, hogy úristen, az interneten van pornó, és azt nézik a gyerekek. Tóha, igazából ezt akartam ebből az egészből kihozni, hogy mekkora röhely, hogy itt tartunk. Hogy hát igen, de egyébként ez mindig mindennel így megy. Tehát, hogy amikor elkezd már nagyon durván, nagyon széles körben megjelenni, akkor kezd el valaki foglalkozni egyébként annak a nem olyan jó hatásaival, vagy oldalaival. Ez nem most kezd el durván széles körben megjelenni, ez már kurva régóta megvan. Mi, az internet? Ne viccelj. 8 éve körülbelül. A faszt. 8 éve. 8 éve jön meg az internet. Nem. Az internet az nagyon régóta van, brutálisan széles körben. Ugye most van. Már is marha széles kör volt. Én 2000-ben kezdtem el internetezni komolyabban. Igaz, az elején még csak az ilyen számítástechnikus nyomik voltak akkor interneten, de hát azért már jó pár terjedve. Körül kezdett el ez egyre jobban elterjedni. Azelőtt tényleg az ilyen nagyon kockák, meg nagyon szar internet kapcsolatok voltak. Meg mit tudom, 2000 körül nekem volt ilyen kiváló becsatlakozós internetem, sőt, talán még előbb is. Azért az katasztrófa volt tényleg. De... Hát egy jó 10 éve azért már pörög az internet. Kemény, már jó 10 éve pörögnek az okostelefonok ott indul. Ne viccelj. Okostelefonok szerintem 2008. Megkereshetjük, hogy mikor jelent meg az első iPhone, de szerintem ilyen 2008 körül. Lehet, hogy 2007, de szerintem inkább 2008. Már telefon, mondjuk pörögni az lehet, hogy 2008-tól kezdett el, de most akkor erről beszélgetünk, hogy most 8 éve vagy 10 éve, nem kurva mindegy. Hát figyelj, 8-10 éve, ennyi. Nem 2 éve van az a jelenség, hogy pornót néznek az emberek az interneten, de elárulom neked, hogy amíg nem volt széles sávú internet, addig is annyi pornót szerezhettél, mint az állat, mert letöltötték a monitorfejűek CD-re, és küldözgették egymásnak. Ó, persze. Volt, mint a szemét, így is voltak pornóim, de az már nagyon régen. Egyáltalán nem. Tehát ez egy olyan dolog, hogy most erre így rászmélni 2015-ben, erre így csak nézek, hogy ezek tényleg fogyatékosok? Hát úgy tűnik, hogy igen. De hát mindegy, ennek meg kell történnie valamikor valahogy így. Na, közben találtam egy fénykardot, ezt láttad? Nem igazán, ez csinált mi csinált egy Jani egy fénykardot. Ja, igen, hallottam erről. Rohadt számomra. Nem néztem egyébként meg a videót. De hát ez semmi, ez egy szar. Hát gyakorlatilag egy gázlángot bocsát ki magából egy fénykard, és akkor most egyébként meg van csinálva rendes replika, és úgy meg van csinálva, hogy van benne egy tartály, és akkor valami piezó szikrával így begyújtják, és valami ilyesmi, és van benne hang, meg ilyen hülyeségek, hangeffekt, és akkor megcsináltak ezt úgy, hogy ez lehet, hogy egy ilyen valós replika volt amúgy, és átalakították úgy, hogy lett benne egy ilyen tartály, és akkor ez valami szarságot így spriccel magából, és akkor ez most fénykard, és ennek örülünk. Csodálatos. Aceton van benne, azt hiszem, aceton és acetont, vagy metanol, nem, itt van metanol, aceton, üzemanyag keverék, így írja, és akkor ez kilöveli magából, lesz körülbelül egy méterre, és akkor ez most fénykard elvileg. Hát rohadt szállalmas dolgokat találtam, úgy nézem most az interneten. Ez úgy tűnik. Egyébként az első iPhone 2007. június 29. Ja, de hát az iPhone előtt is volt okos telefon, nem? Vagy nem volt? Nem nagyon, szerintem az iPhone volt az első, hát az volt, ami forradalmasította. Az lehet, hogy az volt, ami forradalmasította, az én telefonom az, nyomod már ki, Siemens EF81, vagy mi a franca neve, az mikor jön meg? És akkor már voltak okostelefonok, azt tudom. Ja, várjál! Nem, voltak már okostelefonok, csak nem így néztek ki. Tehát azt a tapi buziságot, ezt találta föl az Apple, és ezt hozta be. Előtt is voltak okostelefonok. Hát előtt is volt valami internet, de az katasztrófa volt, tehát az nettó használhatatlan. Nem az a lényeg, hogy internet volt-e, hanem volt okostelefon már akkor is. Hát csak várjál, csak az internet számít, tehát az internettől lesz a telefon okos eleve. De internet már 1000 éve van a telefonon, mert volt VAP, meg ilyen szarok. Csak VAP, de az használhatatlan. De az nem is értem, miért erőltették a VAP-ot, mert az tényleg használhatatlan. Viszont biztos, hogy volt okostelefon, csak... És lehet, hogy nem tudom, 2G vagy ilyen szarságok, azok biztos, hogy voltak már akkor is. Na, láttad-e ezt a kiváló légdeszkát, képzeld el, vissza a jövőbe légdeszkát, valakik megcsinálták. Igen. És nem tudom ezeket a szarokat, minek raktam be ide, vagy ebben mit találtam érdekes. A te telefonod különben 2006-ban jelent meg. Na, erről beszélek. És azt hiszem. Akkor már voltak okos telefonok konkrétan. Már csak azért is, mert az, ahogy olvastam a tesztjét az én telefonomnak, írták, hogy ez nem egy valós okos telefon még. Tehát azt jelenti, hogy valami ilyesmire volt célzás, hogy voltak már a piacon okos telefonok, de ez nem az valójában. De a fene tudja. Jó, hát szerintem azért, ami akkor okos telefonnak számított, az viszonylag egy használhatatlan szar volt. Tehát, hogy még most az okos telefon használható valamire? Igen. Mi a faszra használ? Bár én találtam egy jó dolgot most, az a Vaze nevű alkalmazás. Az egyebek jó, között arra is jó. A parasztok bejelölik, hogy hol van dugó, meg fényképező, meg ilyenek. Mondtam is a Tominak, nálunk a teremben, hogy mondom, szerezzél már nekem egy iPhone-t, olyat, ami ezzel működik, mert telefonálni nem akarok vele, de GPS helyett jó lesz. És közötte velem a Tomi, hogy iPhone 5-ös kell. Mondom, az van 20 ezerért? Azt mondta, hogy nincs. Na mondom, akkor basszátok meg az iPhone-okat, úgyhogy akkor nem lesz az enedű programom. Az használtam biztos. Egyébként biztos van. Mi, 20 ezerért iPhone? Szerintem de simán. Nincs. Mi, 5-ös, simán. Hát most a csávó ezzel foglalkozik, csak nem mondott hülyeséget. És tudom azt véletlenül, hogy körülbelül fél éve, vagy lehet, hogy már egy egész éve, egy haverom vett egy iPhone 5-öt, újonnan 50 körül. Tehát szerintem egy 3-4 éves, legalább 3 éves modell csak van bassza, meg használtam 20 ezerért. Akkor most megnézzük, hogy van-e. Lehet, hogy nem találsz egyébként, de... Hát van, de nem találok, azt elhiszem. Csak van bassza meg. Tessék, 59 ezer forint. Mi? Itt van iPhone 5, 59 ezer forint. Itt van egy másik, ez 55 ezer 900. Ja, faszom. Itt van egy harmadik, az 51 ezer 700. Itt van egy 59 ezer 900-ért. Itt van egy 56 ezerért, sorolhatnám nagyjából ez az árszint, itt van egy 60 ezerért, itt van egy 65-ért, itt van egy 52-ért, most én a büdös él, itt van egy 70-ért, a büdös életben nem fogok egy telefonért kiadni 50 ezer forintot, az biztos kurva élet. Különösen, ha nem is akarom használni semmire, csak tulajdonképpen GPS-nek. Na visszatérve a szarságokra, szóval csináltak valami nyomoroncok, valami légdeszkát, amiben az a jó, hogy ismét egy tök használhatatlan passág, és egyébként maga ez a dolog, hogy egy ilyen lebegő tárgy, amit valami hajt, nyilván valami lebegteti, de ezek nem antigravitációs dolgok, meg ilyesmi, azért itt nem tartunk, hanem itt valami gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor ilyen propellerek vannak benne alul, és azok gyakorlatilag hajtják fölfelé. Tehát ez egy működő dolog lenne. De ez elbír egy embert? Elbír egy embert, és itt balfaszkodik vele egy ember egyébként, tehát van erről valami videó, de gyakorlatilag használhatatlan. És mindig megmagyarázzák, hogy ezek a dolgok azért jók, mert ezt nagyon jól lehet majd áruszállításban meg ilyen helyeken alkalmazni. Tehát lehet rajta úgy vinni a dolgokat, látod, itt van, itt lebeg a paraszt rajta, ha ez egyáltalán igazi ez a videó, mert ezt nem lehet tudni. Tehát arra jönnek, azon jönnek, hogy nagyon jól lehet áruszállításban alkalmazni, mert nem kell kerekeken gurítani, mit tudom én, teljesen mindegy. És valóban ennek lehet némi realitása, de... Hát lehetne, hogyha azok a propellerek nem zabálnának egy csomó energiát. Ezt még nem tudjuk, mert ugye ez nem egy kiforró dolog. Ezt most meg tudod venni egyébként rohadt sok pénzért, de gyakorlatilag használhatatlan. Arkabornak hívják egyébként. Repülődeszka prototípus Arkabord, ez a neve. 20 ezer dollár, 272 lóerős és 36 darab ventilátorral hajtott stabilizátorral ellátott légdeszkát kapunk ennyi pénzért. Szerintem elírták. Ami repül is, igaz, még csak 3-6 percig. És a töltője is 4500 dollárba került, tehát ez egy ilyen 25 ezer dolláros játékszer, rohadt értelmes egyébként. És én megértem, hogy ezeket a dolgokat tök jól lehet majd áruszállításra esetleg használni, ha tényleg működik, meg kiforrott dolog lesz. De akkor mi a fasz bónszkodunk a visszajövőbe légdeszkával állandóan? Ezt nem értem, meg miért úgy demonstrálják ezt, hogy a gyökér kvázi gördeszkázik rajta? Ez a számomra felfoghatatlan. Hát azért, mert aki árut akar szállítani, az az életben nem veszi meg azt, ami 6 percig működik. De az a barom, aki vissza a jövőbe szarokra izgul, az esetleg vesz magának 25 000 dollárért egy ilyen szart. Nem tartom túl valószínűleg. Hát én sem, nem hiszem, hogy ebből valaha meg tudnak élni, de hát most figyelj, áruszállításra garantáltan nem veszed meg, mert arra nem jó. Hogy megint a fölösleges szarságokat gyakorlatilag ezeket fejlesztjük. A baromság, a légdeszka, kurva fontos. Hány idióta baromról beszéltünk már, csak mi, akik légdeszkát kezdtek el fejleszteni. Volt már néhány. Rohadt fontos. Abszolút. Annyira tetszik nekem a 2000 utáni innováció, hogy csak a fölösleges fassalkkal foglalkozunk tényleg. Elképesztő. De várjál, van még jobb is. Okos ruha, bazdnek. Azt mondják, hogy 2016 az okos ruhák éve lesz. És ez nem a jövő, hanem ez már a jelen, hogy vannak okos ruhák. Olyanok az okos ruhák, olyanokat tudnak, hogy képzeld el, hogy van benne telefontöltő. Feltölti az okos ruha a telefonodat. Azért ez rohadt fontos különben. Rohadtul fontos, hogy feltöltse az okos ruha a telefonodat, mert amúgy nem, te nem tudsz feltölteni magadnak a konnektorból, hanem neked a ruhát kell, hogy töltse. Napelemes ruha, bazd meg, napelemes ruha, ami az okos telefonodat feltölti. De persze lassú a töltés, meg szar az egész úgy, hogy van, de azért rohadt, figyelj, fél nap alatt fel lehet vele tölteni egy okostelefont, vagy egy tabletet. Érted? A ruháddal. Nem egyszerűbb beledugni a kurva konnektorba, hanem csinálunk ilyen baromságokat marha drágán azért, hogy a rohadt okostelefonodat, amint tudsz faszbukozni, az föl tudja tölteni. Mi a fasz bajuk van ezeknek? Ez a mindig az örök kérdés, ami eszembe jutok. Ezeknek mi a fasz bajuk van? Hogy magunk között szólva egyébként nem olyan nagyon nagy meglepetés az, hogy ilyeneket elkezdtek gyártani. Bár nekem nem jutott eszembe soha, de ennek az a nagyon egyszerű oka van, hogy én nem szoktam a ruhákon gondolkodni, főleg nem a ruhaiparon. De most komolyan megnézed, hogy mi történik, mindenki mindenhova viszi a telefonját, meg mindenki mindenhol internetezni akar, meg minden ilyen szarral akar foglalkozni. Hát jó, hogy ilyen ruhát akarnak gyártani, bassza, meg én is gyártanék, hogyha én abból élnék simán. Komment, az okos emberek éve mikor lesz? Bárcsak. Én nem gyártanék. Ilyet egyáltalán, nekem eszembe se jutna ilyen szarságot gyártani. Ez egy baromság, úgy, ahogy van. Hát figyelj, hogyha ez tényleg egy olyan dolog, ami használható, akkor miért nem? Hogy lenne használható, bazd meg? Nem, valószínűleg kurvára nem az, de tök mindegy. Miért kell az életed minden kurva szegmensében a rohadt telefonodnak ott lenni? Figyelj, nem kell, de hogyha a parasztok ezt akarják, hát de akkor miért akarják ezt a parasztok? Nem, ez nem így működik, ez egy baromság, amit mondasz. Na. Ez pont az, hogy az agyhalottakat ki kell szolgálni. Az agyhalottakat nem kell kiszolgálni. Ez egy kibaszott nagy téveszme, hogy az agyhalottakat ki kell szolgálni. Ha az emberek agyhalottak, akkor meg kell nekik mutatnunk a helyes utat, hogy hogyan kéne normális emberként élni, nem fordítva. Figyelj, aki csak pénzt akar keresni, az leszarja. Azok előbb-utóbb azt hogy ingyen kapjanak pénzt, akkor ingyen fogsz nekik pénzt gyártani? Hát, hogyha abból valahogyan nekem jó lesz, akkor igen. Na, ez egy hülye gondolkodás, ugyanolyan hülye vagy, mint mindenki más. Nem, van. Hát itt arról van szó, hogy aki pénzt akar keresni, az nem érdekli, nem, hogy de, mi a helyes. De érdekelje, bazd meg, mert nem csak a pénzkeresésről szól a világ. Itt van az egész kibaszott világ elbaszva, hogy minden hülyének csak a pénzkeresésről szól a világ. Mikor itt volt egy csóka, akit úgy hívnak, hogy Menis Jussi, és én elmentem az ő kétnapos ilyen cégvezető tréningére, tudod, mit mondott az első fél napban, és az nekem rohadtul tetszett. Hogy ne pénzt akar keresni, akarja adni valamit a világnak. És bazd meg, ezt mondja egy cégvezető tréninggel foglalkozó világszerte ismert amúgy pszichológus, és senki nem ezt csinálja. Akkor most Menis Jussi hülye meg én, vagy mi vagyunk a, vagy mindenki, vagy ezek a cégek hülyék, vagy most ki a hülye? El kéne már dönteni. Mert pont ez a baj a világgal, hogy minden erről a kibaszott nyomorult pénzről szól, hogy anyánkat megbasszuk a pénzért. Bármit megteszünk csak, hogy fizessenek, meg hogy pénzt keresünk, bármilyen degenerált hülyévé nevelünk mindenkit, csak a kibaszott pénz számít, semmi más. Kurva rég nincs már az, hogy kitalak egy jó terméket, ami hasznos, működik, tartós, és ezzel pénzt akarok keresni, és sikert akarok elérni, ez már rohadtul nem működik. Csak ez működik, hogy húzzuk le a hülyéket valami fasságban. Ilyen nincsen, egyébként pénzben gondolkodik mindenki. Tehát hát ez kurva nagy baj. Igen. Igen, egyébként sokkal jobb lenne a világ, hogyha jó termékeket gyártanánk normális minőségben, nem szalna be minden évben, vagy minden két hónapban, vagy két hétben, vagy akármiben. Teljesen jó lenne, de nem ezt csinálja senki. Agyhalál, bazd meg, kalóriaszámláló is lesz a okos ruhában. Na ez kell nekünk. Az kurvára kell, mert egyébként a nem elég a kibaszott okos óra, hanem még legyen okos kalóriaszámlás órád is az okos óra mellé. De egyébként a kalóriaszámlálós... A kalóriát hogy a faszomba számolja? Sehogy. Nem is értem. Az egész, de mindegy. Tehát exakt módon nem tudja számolni, az egyértelmű. Viszont a kalóriaszámlálós sportórát is kurva sokan használják egyébként, is rohadt fontos dolog az életükben. Ez nem lehet enélkül semmit, nem lehet élni se, tehát ez hatalmas buli, ez egy újabb baromság, amivel áll. Mert amikor meghallom ezt a szót, hogy okos valami, már rosszul vagyok. Okos tévé, okos óra, okos a pánfasza, okos telefon. Például okos a pók. Az más. Jó. Tehát okos pókot nem gyárt senki, az egy természetes élőlény az okos pók, tehát ez van, hogy okos meg szép. De mindegy, kibaszott agyrém ez. És minden rohadt nap jön valami ilyen szarság, és azt látod, hogy ezek az elmebetegek semmi értelmes problémának a megoldásával nem foglalkoznak. Közben a hétköznapi életben olyan dolgok vannak, hogy amiben lehet, hogy neked nincs tapasztalatod, hogy így nem tudod képzelni, hogy mennyire kiforratlan az építőipar, milyen balfasságok vannak, mennyire nem tudnak problémákat megoldani, milyen tákolás megy egy csomó dologban még mindig. És ilyen normális, hétköznapi szinten megoldandó problémákra gyakorlatilag nincsenek megoldások, hanem csak az ilyen fasságokat fejlesztik. Tehát azért akkumulátorok, adattárolás szintjén van, tudsz normális megoldás, biztonságos frankó megoldás, tudsz. Létezik hát olyan, nem. Hogy olyan, mint egy merevlemez, és lerakod rá az adatot, és az ott biztonságban van. Most pont egy sráccal beszélgetek e-mailben, aki ilyesmivel foglalkozik, és én akarok most egy adattárolót építeni, amihez gyakorlatilag nekem kell csinálnom egy PC-t, amiben RAID-be kötött merevlemezek lesznek, és ha nagyon ügyes vagyok, akkor két merevlemezt kötök RAID-be, és egy harmadikat elrakok tartalékba, és akkor ezt az egészet még föl kell raknom egy felhőbe, és akkor biztonságosan el vannak téve az adataim. Most azt hadd ne mondjam meg, hogy mennyibe kerül egy ilyen történet, effektíve pénzt kell gyűjtenem rá, hogy ezt meg tudjam csinálni, de amikor Mamika hétköznapra szeretné a fényképeit elrakni, hogy a családi képek ne vesztenek el, akkor neki nincsen erre megoldása, mert berakja a laptopjába a merevlemezbe, azt beszarik, azt elment minden a levesbe. Várja, Mamikának van ingyen felhő, ami mit tudom én, kicsike, és akkor azt így tudja használni, ugye Google Drive, stb. Szemét. Tudja használni a Google Drive-ot? A Mamika nem, a Mamika nem, hülye. Hát, hát oké, de a Mamika meg aztán főleg nem tudja azt csinálni, amit te akarsz. Mamikának kibaszott okostelefon, meg okosruhát gyártanak. Nem adnak neki felhőt úgy, hogy ezt ő tudja használni. Nincsen felhasználó barát, felhő úgy, hogy ezt ő tudja használni. Ez nem egy elterjedt dolog. A kibaszott okostelefon az elterjedt dolog, meg az Angry Birds, meg a Facebook az elterjedt dolog. De az, hogy felhő, az nem elterjedt dolog. Más kérdés, hogy a hülye embereket ez nem is érdekli. Senki nem ismer Google Drive-ot, elárulom neked, senki. Hát azt lehet, hogy senki nem ismeri, mert mindenki hülye, de például androidos operációs rendszerekre mindegyikre szerintem felrakják a Google Drive-ot. Teljesen alapból. Mindegy, nem ismerik az emberek. Más hát, kérdés, hogy a legtöbb ember hülye és igényes sincs rá, igen. De itt megint ez a kérdés, hogy mire neveljük őket. Hát figyelj, ez most egyébként egyszer. A Google mit csinálja még azon kívül, hogy alapból oda teszi neked és használd, bazd meg. Google mit tudjon még csinálni ezen kívül? Tehát, hogy Google elkészítette neked, feltelepíti neked az új telefonodra, a tabletedre, laptopodra, akármi szarodra, amit éppen veszel, és még mit csináljon a Google veled, hogy ezt te használd. Mert szerintem semmi. Tehát, hogyha neked erre van igényed, akkor meg fogod találni, hogy ez működik. Hogyha meg nincs rá igényed, mert szarsz rá, mert egy hülye vagy, akkor egy hülye vagy. Tehát ez nem mondanám azért, hogy ez a Google Drive működés olyan kurvára egyértelmű, hogy ezt rögtön értsék az emberek. Azért ne felejtsük el, hogyha egy Drive-ot telepítesz, akkor ahhoz neked értened kell, hogy melyik mappába teszed, hogyan teszed, ilyesmi. Kell, hogy legyen megfelelő tárterület szabadon. Ez nem olyan egyszerű ez, ahogy te gondolod. Tehát ez nem úgy van a Google Drive, mint hogy Facebookozok, és akkor megvan oldva. Na, egy kicsit azért ez bonyolultabb. Telefonon egyébként pont kurva egyszerű. Mert oké, most telefonon a felhők általában úgy működnek, hogy nem szinkronizálnak azonnal mindent. Tehát, hogy konkrétan nincsen rajta a telefonodon, vagy az akármiden, amit éppen használsz, nincsen letöltve rá minden, hanem hogyha valamit meg akarsz nyitni, akkor azt aktuálisan letölti, illetve hogyha valamit fel akarsz letölteni, akkor azt éppen aktuálisan feltölti. Ez nagyon jó, hogy elmondtad, mert ezt most én sem értem, nem, hogy Mamika nem érti, de hát ez van. Hát szóval annyi a lényeg, hogy a dolgok, PC-n... nincsenek kiforva, de akkor most menjünk vissza a szokásos dolgokhoz. Tudsz egy rohadt bármilyen eszköz, tudsz normálisan csatlakoztatni egy autóba? Nem. Na, erről beszélünk, tehát ilyen dolgok egyszerűen nincsenek megoldva. Miközben agyrém baromságokat fejlesztenek, meg számtalan. Ezt tudod, hogy Google az autót ilyenkor... akarnak csinálni, meg Facebook autót akarnak igen, csinálni. Igen, ezek rohadt fontos dolgok. Reméljük, igen. hogy abban is ez a hagyományos szivargyújtó töltő lesz majd, vagy majd valamit föltalálnak, de ezer millió dolog van, ami a hétköznapi életben nem működik, meg szarul van megoldva. Igazából, és közben meg az agyrém baromságokat fejlesztik, azt közben nem látom feltétlenül, hogy mondjuk élelmiszeriparban nagyon okos, értelmes fejlesztések lennek, ennek, hogy ne dögöljünk éhen, vagy akármi. Tehát az innovációs irány, az drónok például azok rohadt fontos dolgok viszont, hogy mindenki drónnal bassza az anyját, és leskelődjenek a szomszédba. De viszont arra lesznek jók a drónok, hogy minden gyökéret meg lehet majd figyelni drónokkal, és akkor tök jó lesz. Hozzáteszem, kurvára röhögtem, Magyarországon 2016-tól lesz újfajta személyigazolvány, biometrikus személyigazolvány lesz, önkéntes alapon megadhatod a új lenyomatodat. Azt szerintem nem lesz kötelező, mert nekem úgy emlik. Nem, elméletileg még nem kötelező. És egy kártya tartalmazni fog többféle adatot is, valami csípen keresztül, tehát gyakorlatilag az egyszer lesz TB kártya, meg azt tudja milyen kártya, tök mindegy. Leszük még jogosítvány is lenne, meg minden. Ugye Amerikában ezek a dolgok talán valahogy működnek, és mindenki örök, tehát teljes felháborodás van. Ó, a nagy testvér figyel, 1984, az állam mindenről tudni akar, és mindent figyelni akar az állam. Ezt mondják olyanok, akik fönn vannak a Facebookon. Az egész kibaszott életüket kiteszik mindenki elé, mit szartak, hol nyaraltak, mit csináltak, hol vannak épp, mit esznek, mindent kiraknak, de úristen, az állam meg akar figyelni. És ennyi a színvonal az embereknek agyilag. Hát egyébként az állam meg akar figyelni, tehát hogy ez nem kérdés. De megfigyel így is, úgy is, tehát teljesen mindegy. Hát oké, csak hogyha te már zsebre teszed a megfigyelő basszásukat, akkor azért az nagyobb probléma. De igazából semmi nem lesz. Kurvára nem probléma, mert ez probléma is, meg nem is. Tehát, hogy az állam mennyire akar itt beleavatkozni a dolgokba, hát onnantól kezdve, hogy az összes hülye majd a Facebookon fog fizetni mindent, mert ez lesz a jövő. Önkéntesen, onnantól kezdve mit aggódnak ez miatt, hogy a személyigazolványban benne van az új lenyomatuk. Tehát mi a probléma egy hülyének azzal, hogy az új lenyomatát tudja az állam? Szerintem semmi az égvilágon. Szerintem tök praktikus, hogy tudják azonosítani a hulláját, ha arról van szó. Tehát ezzel abszolút nincs gond, viszont mondom, tehát a hülyék úgyis Facebookon fognak fizetni, tehát ugyanúgy mindenre az állam rá fog látni, tehát miről beszélünk igazából. Meg a hülyék, ugye mindenki most erre recskázik, hogy jaj, drónok, meg ezzel játszanak a debilek, és tökre örülünk ennek a technológiának, és pont ez a technológia, amivel rohadtul meg fognak figyelni. De miközben erről beszélünk, és ugye drónokat fejlesztenek meg ilyenek, megint visszatérek egy másik dologra, van az autókban bármilyen olyan biztonsági rendszer, ami például előre jelezni egy másik autónak a mozgását, hogy tud, hogy baleset lesz, vagy valami, simán meg lehetne csinálni. Műholdas megfigyeléssel, GPS rendszeren keresztül, koordinátákkal, radarral, simán meg lehetne ilyen dolgokat csinálni, hogy az autó neked jelezze, vagy jelezze a hatóságnak azt, hogy te degenerált módon közlekedsz. De ezekkel a dolgokkal nem foglalkozunk, ez nem érdekes. Hát az autó tudná jelezni a hatóságnak azt, hogy te nem kapcsolhatod be az övedet. És kész. De ezt nem lehet megcsinálni, meg ezt nem akarjuk megcsinálni. Hát de erről már beszéltünk, hogyha ezt meg akarja valaki csinálni, akkor ezt törvénybe kell foglalni, és akkor onnantól fogva kötelező megcsinálni minden gyártónak, és akkor onnantól a parasztok csak úgy tudnak új autót venni, hogy feldobja őket a kocsi, hogyha éppen köcsögösködnek valamit, és innentől működik. De hogy ezt a gyártó elkezdje megcsinálni, hogy mi mostantól akna munkával feldobatunk téged, hogyha gyorsan mész az autónkkal, mondjuk főleg egy ilyen luxus autógyártó, mondjuk egy Mercedes, az nem fog megtörténni soha az életben. Tehát ennyi. Nem akarnak ők tönkre menni, nem hülyék. Nem mennének ettől feltétlenül tönkre, de ez most tök mindegy. Az a lényeg, hogy egyre hülyébb lesz mindenki, bazd meg. És nem tudom, hogy ez ellen mi mit tehetnénk, valószínűleg semmit. Csak azt tehetjük, hogy összefogjuk azokat az embereket, akik viszont nem akarnak hülyék lenni. De én arra vagyok kíváncsi, hogy a jövőben mikor lesz egy ilyen társadalmi szakadás. Azon röhögök, hogy egy csomó film például pont ez sugallja, hogy egy olyan fajta technokrata, ezek általában sci-fik, egy olyan fajta technokrata világot ábrázolnak, amiből a főhős pont ki akar tölni. Például erre tökéletes példa a Hasonmás című film Bruce Willis-szel, ahol a nyomoroncok már egy ágyba fekszenek, és a robot hasonmásaikat irányítják, és azzal élnek szexuális életet, meg mindent. Tehát már ilyen szinten degeneráltak az emberek, és persze mindenki szép meg csini, és ugye a főhős ebből a szarból kezd el kitörni, és erről szól a film, de mondhatnám, volt az a Tom Cruise film, amikor holnap hajnala, vagy mi? Holnap nem, nem, széle? Nem, nem az. Nem az? Nem tudom. nem az, ami előtte volt egyel, amikor ő ilyen karbantartó. Az nem tudom melyik. Biztos, hogy tudom melyik, ilyen víz kinyerő telepek vannak a bolygón, és már nem élnek az emberek egyáltalán, mert valami háború volt, és nem élnek az emberek egyáltalán. Tudom, földön, csak nem jut eszembe a címe. És akkor ott van a tett űrállomás, és mi a franc volt a neve? Nem tudom, de azt hiszem, hogy mindegy. És a lényeg az, hogy ugye ott az is arról szól, hogy a főhős, akiről aztán kiderül, hogy valójában egy klón, ő ezt a kis a hipermodern levegőben levő szuperkéromban lakik, és ilyen repülő lófasza van, amivel röpköd ide-oda, és full technológiailag tökéletesen minden a rendelkezésre áll, de ő valójában a kis kunyhót építgeti magának titokban, ahol normális hétköznapi életet akarna élni, és oda vágyik vissza. És ugye ezek a filmek ezt sugallják, ezt megnézik az emberek, és utána baszkodják az okostelefon. És nem látják, hogy mit csinálnak. Sőt, közben. Egyébként az a címe magyarul, hogy Feledés, az eredeti címe az, hogy Oblivion. Ja, az Oblivion, igen. Igen. Szóval ez rohadt paradox, de hát ez van. Ennyire hülye mindenki. Nagyon jön a Born to Race Hell, kitaláljátok, hogy a Motorhead-től. Mi egyébként igazából nem ővel van. Az megvan az angol nyelvben, nincsen. Nem úgy kell kiejteni. Van ő egyébként, csak ők így nem írják le. Ezt így odarakták, nem tudom miért, nem tudom ez igazából mit jelent. Ő betű az angolban egyáltalán. Ő betűt nem írnak, de kiejtik. Bird girl. Az igaz. Nincs miről beszélni, kiejtik, tehát ezzel nincs gond, nem írják le. I betűt ejtenek őnek időnként. Jó, hát ugye az angol az egy olyan hülye nyelv, hogy máshogy ejtenek dolgokat. Mindent, konkrétan mindent, de ezzel nem kell törődni. Hülyék ezek az angolok, megmondta Asterix is. Vagy ő kire mondta, hogy hülyék? Rómaiakra. Igen, elszarjuk. Hülyék ezek a rómaiak is. Yeah. ugye, hogy ez szólt a teremben, és így edzettünk, nekem tök jó kedvem volt, pedig rohadtul elfáradtunk. Kurva fekve nyomás. Hát nekem is egyébként viszonylag jó kedvem lett tőle, ez azért olyan jó paraszt zene. És az azért úgy jó. Ez ilyen egyszerű dolog. Nagyon sok ember nem is ismeri a Motorheadet egyébként, és én is ismerem őket annyira, hogy ilyen számszinten, csak ugye azt talán beszélt, elkezdtem talán erről beszélni, hogy már tizenévesen, vagy még korábban ugye voltak a kis haverjém, még akkor mikor középiskolások voltak, meg általános. Emlékszem, hogy volt egy srác, nem is tudom mi volt a beceneve, amúgy Bácsaván Lászlónak hívták, erre emlékszem, és ő volt még ilyen nagy metálfej, mint én, és kurva szerettük ezeket a zenéket, és akkor már rohadtul hallgatunk Motorheadet. Valakire, hogy nekem nem volt ilyen full kedvencem, és nem így szám. Tehát mondjuk a Bonfire nekem nagyobb kedvencem volt, és a Bonfire-nek tudom a számait, Waste No Time, ezekhez így képben van. A Motorheadnek meg egy pár van csak, meg amit így rögtön tudok, nem ismerem így full az albumokat, de egy megkerülhetetlen zene, ez a lényeg. És hát edzés közben is bizony rohadt jó, mert van kedved edzeni, van kedved nem buziskodni, és ezzel együtt jó hangulatot tőle. Hozzáteszem, kurva kemények voltunk, ahogy Motorheadre nyomtunk fekre 60 kilóval. Más kérdés, az egy technikai kérdés. Pont itt volt az edzőtársamnak a fia, a Ricsi, és a Ricsinek magyaráztam azt, hogy ezt egyébként nem tudom, mennyi mutattam-e BBTV-ben, már lehet, hogy már meg kéne mutatnom. Hogy szerintem már volt. Az egy dolog, hogy volt a fekvenyomó technika, csak azt nem biztos, hogy nem mutattam. A Rocky Pod volt. Nem is. Én arra gondoltam. Nem. Én arra gondolok, hogy mutattam a Ricsinek, hogy 60 kilóval nyomok fekve, és majdnem beszarok. És azt próbáltam neki megmutatni, hogy viszont ha nem szarok be, és szarul nyomok fekve, ugyanúgy szarul, mint mindenki, akkor nézd csak, és így dobálom a súlyt magamon. Ezt nem tudom, hogy megmutattam el. De szerintem, ja, szerintem nem, de hát az egyetlen. Kicsit megerültetem magam, akkor 60 kilóba szerintem belenyomok 50-et. Simán úgy, ahogy mások nyomnak fekve, de úgy, hogy én nyomok fekve, 10-nél beszarok. Na ez nem mindegy. Na ennyit az edzés technikáról. Igen. Holnak levelek? Igen, olvassunk egy levelet. Marsz írt nekünk egy levelet, ő már nem először írt, azt nem másoltam ide, hogy mit írt múltkor, úgyhogy mindegy. Foglalkozunk csak azzal, ami most van. Most arról írok nektek, hogy én még tanulok, így nagyrészt diák munkából élek, amiből fedezzem a húsit és a tápkieget. Úgy adódott, hogy lett egy jobb állásom egy cégnél, irodai logisztikus állás, ahol már 3 hónapja dolgozom a mozival párhuzamosan, de úgy néz ki a dolog, hogy a mozis állást dobom. Feldobtam a témát a jelenlegi mozis főnökömnek, és egyből elkezdte, hogy ő simán el tudná intézni, hogy én annál a cégnél se dolgozzak, és úgy beszélt velem, mint a kutyával, stb. Amit én persze terébe leszarok, de nem értem, miért kell a másik emberrel egyből féregnek lenni. Én egy lelkiismeretes és empatikus ember vagyok, ezért furcsáltam ezt a dolgot. Tipikus nőfőnököm van, ami a legrosszabb. Apukám is egyszer megmondta, hogy mindent csak a nőfőnököt ne, mert az a halál. Hát igaza lett. Szeretném... Kvótarendszer, mi a kvótarendszer? Mindenhova női főnököket. Szeretném, ha kicsit beszélnétek így erről a témáról, az emberségről és hogy a nők miért ilyen agyatlanok. Örülnék, ha beolvasnátok, mint az előzőt, hogy feldobja a napomat. Hát remélem feldobta a napodat. Be fognak engem perelni, hogy támadom véleményet a nőkről. Úristen, szerintem nem fognak egyébként. Igen, be fognak perelni a gender fasista férgek, és ki leszek átkozva, képzelni, nem engednek be a buzibárba. Úristen! Meg ilyenek. Akkor nem mondd el inkább, csak menjünk a buzibárba, az a lényeg. Na mindegy, szóval szerintem az, hogy valaki féreg, az azért nem specifikus. Az tény. Tehát bizony ez, nem. Ez a valaki az emberileg egy féreg volt. Bár nem tudjuk a körülményeket, de ez egy egyértelmű felállás, viszont most állva megy a hiszti, hogy ilyen női kvóta rendszeren minden, most az összes ilyen szarházi feminista, meg minden ilyen lobbista tetűnek most rohadt nagy pofája van, amiben ez egyébként a szállalmas, hogy ők az emberiségnek a kis százalékát teszik ki, ezek a tipikus irritáló kisebbségek, de mégis nekik van a legnagyobb pofájuk, és ők akarják a saját képükre formálni a világot. Ez sajnos most így van, és én nem tudom, mikor lesz ennek vége, vagy mikor lesz az... Szerintem emberek, ez most már közeledik. Vagy az emberek mikor lesz az, hogy ők megfogják a kapát, és azt mondják, hogy most aztán kús lesz köcsögök. Hát lehet, hogy az is közeledik, de én nem hiszem, hogy ez nagyon sokáig fog folytatódni, így vagy úgy ennek vége lesz. Más kérdés, hogy ugye a média, az pont az ez. A média... A média az abszolút ezt a szemetet nyomja, de igen, talán hát a média is kezd megváltozni. De lehet, hogy azért, mert ők is ezzel értenek egyet, vagy ott bizonyos prominensebb emberek. Ugye van neked ez a népszerű elméleted, hogy a médiában mindenki buzi. Igen, hát ezt mondtam most finoman. Ja, oké. Okay. Máskor is mondtad. A média lobbizik a buziknak, meg lobbizik a drogosoknak, és ez azért van, mert a média buzi meg drogos. Tehát ez ilyen kurva egyszerű. Nyilván nem mindenki, vannak kivételek, de azért nagy részt ebbe bele kell törődni, hogy ezért van ez a történet. És de mondom, tehát itt nem lehet tudni az emberek, mert ezt mikor unják meg. Én remélem, hogy ezt megunják előbb-utóbb, és annak csúnya vége lesz. Az nem lesz PC, de én egyetértenék egy ilyen nem PC megoldásra. Hogy tehát most, hogyha megnézed az elmúlt egy évet, hogy a migráns kérdés az hogyan változott meg a köztudatban, meg gyakorlatilag még a politikában is, az szerintem ennek a abszolút hát megjelenése. Nem változott meg viszont majdnem, hogy semennyire. Lehet, hogy a média még mindig férgeskedik, de én azt látom, hogy egyre több helyen hát írogatnak olyanokat. Majd amikor fölgyújtanak egy-két szerkesztőséget is, nem csak a menekült táborokat, akkor meg nyugi lesz. Aztán ennyi. Na mindegy, hát nem tudom, hogy mi lesz ebből, de nekem nem volt női főnököm soha, és én nem is akarok ebben az ügybe állást foglalni, hogy egy női főnök jó vagy nem jó vagy most. Hát rém történeteket én is hallottam, ismerek is olyan nőket, akik kurvagázosak főnökként, de ugye rengeteg férfi is van, aki kurvagázos főnökként, de én úgy gondolom, hogy azért abban, hogy az embereknek az alkalmassága és a tehetsége az valamennyire meghatározható a nemek által, én úgy gondolom, hogy ez így van, mert például egy női bányász biztos lesz benne, hogy sokkal szarabb lenne, mint egy férfi bányász. Bár lehet egy olyan alkató nő is, akinél ez stimmel, de rengeteg ilyen példa van, szerintem a nemeket így összemosni, ez a legnagyobb baromság, és ez egy nagyon-nagyon szemét elmélet, hogy ezt kitalálták egyenjogúság színén. Ezt a dolgot nem biztos, hogy az egyenjogúság az azt jelenti, hogy mindkét nemnek ugyanazt kell csinálni. Lehet, hogy az egyenjogúság sokkal jobban azt jelenteni, hogy mindenki a képességeikhez képest kerül helyzetbe. Egyáltalán az, hogy egyenjogúság és az embereknek egyenlő joga van, ez egy kibaszottú szar elmélet, tehát ez egy... Várjál, már eleve maga az egyenlőség fogalma egy olyan dolog, amit nem nagyon tudsz megfogni. Hát, hogy miben legyen egyenlő az összes ember, nem, vagy minden ember. Nem, ők meg tudják fogni, tehát legyen egyenlő, nemek. Mindenki legyenek egyenlő jogaik, de ez egy baromság, mert az emberek nem egyenlőek is kész. Tehát azért, ez azért baromság, mert egy lusta fasz, az nem lehet egyenlő egy szorgalmas fasszal. Tehát ugye a hülyéknek az elméletük az, hogy mindenkinek ugyanaz jár, mert mindenki egyenlő. De a lusta fasznak nem jár ugyanaz, mint a szorgalmas embernek. Ilyen kurva egyszerű. Vagy nem jár neki ugyanaz, mint egy tehetségtelen embernek, nem jár ugyanaz, mint egy tehetséges embernek. Nagyon egyszerű, mert a tehetséges meg a szorgalmas ember többet dolgozik. Tehát az embereknek a tetteik arányába kellene, hogy legyenek jogaik, vagy javadalmazásuk, vagy akármi. Nem annak a nyomán, hogy éppen egyenlőség van, és ezért mindenkinek jár ugyanaz. És ezt nem lehet kitalálni. Ugye nyilván természetesen a nők valamikor még hátrányos helyzetben voltak, de én azt sem fognám feltétlenül fel ennyire durván hátrányos helyzetnek, hanem egyszerűen a nőnek a szerepe a társadalomban más volt, mint a férfinak. A férfinak a szerepe volt az, hogy harcoljon a háborúban, meg menjen a bányába, a nőnek a szerepe meg az volt, hogy szüljön gyereket, és nevelje fel a családot, és nevelje fel a férfiakat a következő generációnak, például meg nevelje fel a nőket a következő generációnak. És ez nem egy jogi kérdés, hogy ezt így eldöntött az emberiség, hogy eznek így kell lennie, és aztán most ezt írjuk felül, mert mi okosabbak vagyunk, és ez jogtalan. Ez nem egy ilyen kérdés, hanem ez egy biológiai kérdés inkább, vagy evolúciós kérdés. Ez a természetben így alakult ki, és kész. Mondjuk így van ez a madárpókoknál is, csak a madárpókoknál a nőstény az megeszi a férfi madárpókot. Mondjuk ilyen a problémák vannak ott náluk. Hát ezt azonnal valami jogvédének ezzel ellen kellene valamit csinálni, mert ez szerintem rohadt geciség. Csak hát ugye a férfi jogot azt nem nagyon szeretik védeni. Szerintem a jogvédők ezért nem háborodtak még fel ezen, és ezért nem tüntetnek a férfi madárpókok érdekében. Valószínűleg. Meg most a nőstény madárpókoknak magyarázhatod, hogy nehet meg, bazd meg, nem de fog sikerülni. De be kell tiltani, és kész. Hát le kell őket tiltani a Facebookról, ja, okay. Vagy valami ilyesmi megvan. Módon szankcionálni kell őket, mert ez jogtalan. Be kell tiltani, és kész. Tehát ez ilyen egyszerű. Pénzbírságra kell őket büntetni, vagy akármi. Ez egyszerűen ilyen történet. Szóval itt arról van szó, hogy a jóléti társadalomban egy csomó elmebeteg ráér most azzal foglalkozni, hogy fasz jogokat találjon ki magának. De nyilván a jogvédők mindig saját maguknak találnak ki jogokat, sosem másoknak, vagy ha másoknak találnak ki jogokat, akkor pénzért teszik azt. Ez egy ilyen egyszerű szemét világ. Annyira jól élünk, hogy az embereknek nincsen elég problémájuk, és ráérnek problémákat kreálni maguknak. Ilyen egyszerű. Mondjuk most kicsit elkanyarodtam a témától. Eléggé, de nem baj. Én simán el tudom képzelni azt, hogy egy csomó nő van, aki alkalmatlan főnöknek, mert egy geci. De mondom, ez nem biztos, hogy specifikus, ezt nem tudom megmondani, hogy ez specifikus. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez így van, és specifikusan a női főnökök nem jók, és lehet, hogy van egy ilyen statisztika, szerencsére nekem nem nagyon vannak főnökeim, úgyhogy erről fogalmam sincs, tényleg nem tudom, nem tudok nyilatkozni, de ha valaki az életében úgy látja, hogy a női főnökök gecik, akkor a titok az, hogy nem kell női főnök alá menni dolgozni lehetőleg, még akkor se, hogyha nem nagyon van más lehetőség, akkor ki kell várni és el kell ezt kerülni, vagy lépni kell a megfelelő időben, aztán kész, erre okosabbat erre nem tudok mondani egyáltalán. De ugye az emberek közül rohadt sok a féreg, nem specifikusság nélkül is, úgyhogy bármikor beszívhatjuk ilyen dolgokkal. Hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ez egy mezei féreg, aki valami értéket szopatni akar. Hát most nem tudom, hogy itt van-e valami konkrét problémája veled, vagy csak úgy általában véve, vagy lehet, hogy csak azért csinálja, hogy ő érezze, hogy ő milyen rohadt fontos. Ez abszolút egy reális dolog az ilyen gyökereknél. De hát most mit tudsz erre mondani? Le kell szarni, menjen a picsába. Egyébként az ilyen gecik, akik erről pofáznak, hogy ők mit tudnak elintézni, soha nem tudnak elintézni szart se, ez alapszabály. Tehát nyugodtan ott kell hagyni a picsába, esetleg le is köpheted, bár azért azt óvatosan, mert azért fel lehet jelenteni. Ne köbb le, ne köbb le. Szerintem köbb le is megvan oldva. Na menjen, jelentsen fel, hogy leköpted, meg bizonyítsa be. Na mindegy, ez érdekes dolog, de azért van a dolognak azért valami realitása, mert mondom, én ebbe a témában nem látok bele, de van egy másik téma, amit belelátok, ez a női sofőrök. Na. És azt kell mondjam, hogy nekem van jó pár női ismerősöm, aki tud autót vezetni, de ugye általánosságban a nők kibaszottul alkalmatlanak. Tehát általában látszom, ami über balfaszt, az úton az biztos, hogy nő. És sajnos ezt már tetézik azzal is, hogy nyomkodják a kurva telefont menet közben, az a biztos. Szóval ez benne van a pakliban, egyszerűen nem mindenki, de ugyanez most meg is fordíthatjuk, mondjuk szerinted én alkalmas vagyok gyereknevelésre? Tehát, hogy otthon vanakodjak egy gyerekkel is felneveljem a következő generációt, én alkalmas vagyok rá? Vagy várjál, úgy, hogy csak azt csinálod és semmi mást? Vagy igen, úgy, hogy igen, igen. Hát úgy valószínűleg nem lennél erre alkalmas, de szerintem... Nem, én abszolút alkalmatlan vagyok ilyenekre, tehát én ezt tudom magamról, de alkalmatlan vagyok arra, hogy főzzek, egy csomó dologra alkalmatlan vagyok, mert vannak olyan dolgok, amiben a nők jók, jobbak sokkal, mint a férfiak, vannak, amiben a férfiak jók, és bizony, hogy Ákost idézzem, kurvára nem kell a nőknek a férfiakkal versenyezni. De tudod mit, szerintem egyébként a gyereknevelésre pont alkalmas lennél. És nem azért, mert alkatilag alkalmas vagy rá, hanem egész egyszerűen azért, mert hogyha muszáj lenne neked intézned a gyereknevelést, akkor megoldanád. Mert a gyereknevelés az fontos. Lehet, de nem én így áll... biztos vagyok. Hogy mondjam, nem így állok hozzá, ennél jó pár fokkal szerényebben állok hozzá, fogalmazom így. Nem is te mondtad, hanem én mondtam. Nem gondolom azt, hogy én olyan rohadt világbajnok, kurva jó vagyok ilyen dolgokban. Egyáltalán nem gondolom, mint ahogy egy csomó más dologban, tehát én mondjuk könyvelésben meg ilyen dolgokban nézek, hogy faszt kapok, amikor ilyenekkel kell foglalkoznom. Egyszerűen nem vagyok rá alkalmas, megvannak, hogy emberek, hogy ki mire alkalmas, ilyen egyszerű, de nem vagyunk a férfiak, és a nők nem egyformák, és az, hogy a mai társadalomban hülye picsák, azok férfiak akarnak lenni, az egy rohadt nagy gáz, és ami még gázabb, hogy férfiak még nők akarnak lenni, az talán még gázabb, mert megint az van, hogy ennyire el vagyunk baszva, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy én ezt nem mondom, hogy ezt el kell fogadni, hogy itt ilyen hülye emberek vannak, hanem tudomásul kell venni, hogy ezek hülye emberek is kész, és a társadalomnak ezeket az embereket hülyeként is kéne, hogy kezeljék, csak sajnos nem ezt teszik. Na jó, van itt egy levél Nekótól, nem tudom, hogy mi az igazi neve, de nem is számít, a Star Warsról ír nekünk. Azt írja? Nem is akarok belemenni, nagyon, mert arról megint nagyon sokat tudnánk beszélni, hogy milyen szar. Nem arról, hogy milyen szar, hanem arról, hogy mit tudom én. A Star Warsról tudunk beszélni mindig, tehát ez nem probléma. Ideges leszek, bazd meg, 5 percet kitalálok egy 7. részsztorit. Kaptunk ilyen levelet is egyébként. Na, illetve 8. részsztorit, de mindegy, 7. rész az már megvolt. Na, mindegy, Nekót olvassuk először. Azt írja, régóta követem a munkásságot, elolvastam a BB cikket a Star Warsról, és a rádiót is meghallgattam. A legtöbb kritikáddal egyet értek, néhányan nem, azonban egy lényeges dolog van, amit a legjobban hiányolok az új filmből, és amit nem említettél, tehát kíváncsi vagyok, mit gondolsz? Én már érzem, hogy ezt fél óráig fogjuk hallgatni, de mindegy. A film után napokig elemeztem, hogy mi hiányzott, amitől egyszerűen nem jött át a Star Wars érzés, pedig az előzmény trilógiák is megadták. Ez pedig a Jedi Mester. Nekem a Star Wars legmagasabb értékét mindig is a Jedi mesterek nyújtották, akik megrendíthetetlenek voltak értékrendjükben, akik a legmeredekebb helyzetekben is a biztonság érzetét adták, mindig higgadtan, tiszta fejjel cselekedtek, bármilyen helyzetben sziklaszilárdan kiálltak az értékrendjükért. Soha nem kérkedtek az erejükkel, a külsőségeket elutasították, akikre mindig fel lehetett nézni, amilyen apát minden fiú szeretne magának. Számomra többek között ők jelentették a gyerek, és fiatalkori példaképet, talán a mai napig is. Jar Jar Abrams legnagyobb bűne számomra nem az, hogy lenyúlta a negyedik rész történetét, hanem hogy kihagyta egy Star Wars-nak nevezett filmből a Jediket, még a leginkább elbaszott első részben is ott volt végig Qui-Gon mester. Úgy érzem, hogy becsaptak bennünket, mert a Jedi mesterek azon kevés karakterek közé tartoznak, akik még ma is értéket közvetítenek. És ezt most elvették tőlünk, nélkülük ez a film nem Star Wars, csak egy poénokban gazdag blockbuster sci-fi science fiction. Én nem nagyon röhögtem egyébként a poénokon se, valahogy nem tudom miért, annyira elbaszta az egész a kedvemet. Tédvédő Zöli haverom, amikor megnézte a hetedik részt, ő azt mondta, hogy az első perc után gondolkozott rajta, hogy föláll is kijön, méghozzá ott, amikor a Artuba, illetve BB-8-ba berakták a pendrive-ot, hogy azt most elrejtjük tehát ő akkor azt mondta, hogy ez gáz, és rohadtul anyázott, amikor beszéltem vele utána. Na mindegy, itt szerintem ebben igazság is van, meg nincs is igazság részben. Valóban az egy nagyon jó erkölcsi alap volt ezekben a filmekben, szerintem, hogy volt egy Jedi mester, aki tényleg a példakép volt, és egyszerűen azt tudtad, hogy egy Jedi mester az jót fog cselekedni mindig. Bármilyen szar van, a Jedi mester úgy fogja megoldani, hogy az egy jó megoldás lesz. Hát a lehető legjobb legyen. A lehető legjobb megoldás lesz, és vannak bizonyos dolgok, amiket nem fog megszegni soha, és ugye az emberekből ma ez rohadtul hiányzik. Ugye ezért beszélünk arról, hogy Lemmy mekkora arc volt, mert ő a saját szabályait nem szegte meg soha. Akármennyire is alkoholista volt, meg drogos. És ma már ilyen emberek nem nagyon vannak. Ezért lényeges ez, hogy hiányzott a Jedi mester a történetből. Gyakorlatilag epizód 4-ben Obi-Wan. Epizód 5-ben ott volt Yoda. Epizód 6-ban is volt egy kis Yoda, de ott már azért ott Luke is volt, elég jó volt. Már, igen, ott már Luke is elég jó volt. De az a helyzet, hogy tudni kell, és ezért mondom, hogy ez csak részigazság, hogy a hetedik részben már a történet azt mondja, hogy már nincsenek Jedi mesterek, tehát azért hiányzott, mert már Luke is az utolsó Jedi volt. Tehát ugye itt az egész nagy misztikus történet az úgy indult a negyedik résszel, hogy a Jedik már nincsenek, már nem léteznek, hanem ez a múlt. Más kérdés, hogy nagyon hülyén néz ki, egyébként az nem tudom, ezen gondolkoztál, hogy maga a Star Wars kánon az egy baromi nagy időszakot ölel át, és az a 20 év, ami eltelt a klónháborúk óta a negyedik részig, az viszont rohadt kevés. Az nagyon-nagyon kevés, ezt szörnyen elkúrták. Tehát gyakorlatilag itt arról beszélünk, hogy a régmúltban elveszett valami, hogy Jedi, ilyenek voltak a Jedi lovagok. Tehát olyan, mint a 20 éves távlatban, most mondanék valamit, és te így meglepődnél, hogy ilyenek voltak. Jó, hát de ugye Han Solo, emlékszünk, ezt elmondtuk már a rádióban is. Hogy mit mondtunk el? Hát azt, amikor Obi-Wan ott tanítgatta Luke-ot a Millennium Falconon, egy 5 percet körülbelül, és akkor jött a Han Solo, és akkor azt mondta, Jedik, bejártam az egész galaxis keresztül, kasul, nincs ilyen szar, hogy Jedik. Egy jó lézerpisztolyal többre mész, mint ezzel az egész, mit tudom, mivel igen, meg a spádéval. Az a baj, hogy ez főleg ebben az univerzumban 20 éves távlatból, ez egy hülyeség. Tehát hát pláne azért, mert Han eleve 30 volt. Hát igen. Már hogy a karaktere. Tehát értjük. Tehát ugye akkor volt 30, tehát 10 évesen azért, amikor még javába dúltak a klónháborúk, akkor ő azért marhára hallott volna ezt-azt. Szóval ez igen. Olyan dolog, mint hogyha most én mit tudok neked mondani 1995-ből, ugye 1995 volt 20 évvel ezelőtt, tehát mondanék valamit 1995-ből, és te azt mondanád, hogy hát ez hülyeség, hát nem is hallottál. Hát mi, hogy akkor nem volt internet, ugye? Ja. Mindig bár... volt internet. Hát nem. Akármi apróságot mondok, hát most ugye arról beszéltünk pár adással odébb, hogy akkor megkérdeztem a 8-os gyerekeket, egy vidéki iskolában, hogy kik a példaképeik, akkor Rambo, meg Stallone, meg ilyeneket mondtak, akik több, mint 20 évvel ezelőtti legendák, és a Star Wars univerzumban meg elfelejtődött egy komplett kibaszott köztársaság a Coruscantnal, mindennel, a klónháborúkkal, tehát ez itt el van baszva. Semmi, ez egy rettenetes baromság volt, de eleve már az is, hogy szerintem ott kúrták el, amikor az epizód egyre így rámondta, szerintem Lucas így hasból, hogy 30 évvel korábban az úgy soknak hangzott, de kurvára nem volt az olyan sok. Egyrészt, másrészt megnézed, Ewan McGregort. 20 volt az csak, nem? Nem. 20 év telt el onnantól, hogy Anakin már fel volt nőve és megcsinálta a gyerekeket. De ott az epizód 1 az 30 évvel játszódott ja, korábban, igen, de tök igen, mindegy igen. Igazából. Tényleg ott volt 10 év, jó. Ja. Igen, a lényeg az, hogy megnézed Ewan McGregort a epizód 1-ben, és utána azt mondod, hogy eltelik 30 év, és ő lesz az a nagyon öreg ember a Tatooine-on, az nem. Igen, ez se stimmel. Tehát, hogy azért ő idősebbnek nézett ki 51 néhánynál. magunk között szólva, inkább legalább 61 néhánynak. Hát, ha nem többnek. Elegén is 63 volt akkor egyébként. De még úgy is volt előadva, mint egy öreg ember. Persze, tehát úgy is rá is játszottak 53 igen. évesen valaki, nem egy öreg ember. Nem, 63. Nem olyan, hogy alig tud mozogni, és Elegén is volt 63 valójában. Hát valami ilyesmi. Ilyesmi. Szóval nem, ezt elbasztaluk ezt a történetet. Csúlyan. Egyébként hozzáteszem, amikor visszautalnak, és itt pont a napokban tűnt fel nekem, vagy ugrott be, hogy valami ilyesmit mond Obi-Wan, hogy egyébként a magyar képregényben aranyosan Ben apónak fordították. Valami ilyesmit mond Obi-Wan, illetve Ben Kenobi, aki nagyon jól elrejtette a nevét azzal, hogy nem Obi-Wan Kenobi lett, hanem Ben Kenobi, ez egy nagyon jó trükk volt. Valami ilyesmit mond, hogy a... Hogy is volt, hogy apád parancsnokság alatt harcoltam, vagy valami. Nem ez volt pontosan a szöveg, de valami ilyesmi volt, hogy a Luke-nak az apja alatt harcolt ő. Tehát ugye Kenobi tábor... De nem, várjál, az volt bekamuzva a Luke-nak, hogy az apja valami senki volt, valami, mit tudom én, valami szerelő, vagy ilyen szarság. De azt mondta neki, hogy a családja, nem? Nem. Nem. A családja azt mondta. Obi-Wan azt mondta, hogy Jedi volt. Azt mondta, hogy Jedi volt, és ő egy nagyon nagy harcos volt, meg nagyon jó pilóta volt. De valami ilyesmi volt, hogy Obi-Wan az a Luke-nak az apja alatt harcolt, mint beosztott, vagy valami ilyesmi. Nem? Szerintem ilyen nem volt. Lehet, hogy a könyvben előfordult ilyesmi, de valami volt, nem olvastam. Az a jelenet, amikor odaadja neki a fénykardot. Igen, igen, igen. És apád alatt harcoltam a klón háborúban, vagy valami ilyesmi. Ez és a filmben van? Lehet, hogy megvan a film. Lehet, hogy a filmben van, és az a lényeg, hogy valahogy ez úgy van előadva, mint hogyha, tehát ugye Obi-Wannak a padavanja volt Anakin, de mintha fordítva lett volna a helyzet, vagy egyáltalán ők egy ilyen katonai hierarchiában máshol lettek volna. Tehát látszik, hogy ezt utólag az Anakin a padavanja volt az Obi-Wannak, ezt utólag tálkolt össze. Nem. Ne viccelj, hát Darth Vader, amikor találkozott Obi-Wannal, akkor mondta, hogy tanítványodként hagytalak ott, de most már én vagyok a mester. Az igaz. Mondta. Szóval ez megvolt. Lehet, hogy Obi-Wan ott kamuzott valamit a Luke-nak. Nem. Akkor viszont ezt már az eredeti sztoriban is elbaszt. Nem, ez lehet. Igaz, lehet. Lehet. Persze, lehet ilyen hibákat csinálni. De ott valami volt, de majd ennek utána nézek. Lehet, hogy totál hülyeséget beszélek, az is elképzelhető. Csak de nem. Most honnan kanyarodtunk el ide? Jedi mesterek. Igen, filmekben szóval voltak Jedi mesterek, Qui-Gon. A Jedi mesterek a hetedik részben, mert itt már ne felejtsük el, hogy már a hatodik részben is Luke volt az utolsó Jedi mester. Tehát ez a gond, hogy ő volt az utolsó, és már rajta kívül nem volt senki, és Luke nem állt neki Jediket kiképezni, vagy neki állt, de van egy ilyen történet, amiről nem tudunk, hogy mi történt. Ugye elméletileg volt valami Jedi iskola, ami bebukott, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag itt azért hiányzik a Jedi mester, mert ez nincs. Már más kérdés, hogy nem kellett volna ilyen fasztorit írni, és akkor nem lenne gond. És akkor lenne Jedi mester. Figyelj, Luke lesz a Jedi mester ebben a trilógiában, csak az a baj, hogy ebben a filmben nem volt Luke. Kellett volna bele Luke. Több Luke. Hát mindenhogy szar. Az szerintem tüntessünk több Luke-ért. Az epizód 8-ban úgy is lesz. Hát az a baj, hogy hiába lesz, mert már egyszerűen öreg. Tehát most az, hogy itt ilyen... Mi lesz? Az... Csinálunk olyat, mint amikor Arnold Schwarzenegger visszatért a kiváló... Mi volt a filmjének a címe? Mire gondolsz? Az erőnek erejével? Az erőnek erejével. Című borzalom. Minden 15. percben megejtette egy poént arról, hogy ő már milyen öreg. De nem, de megváltozott a szerepe. Tehát Luke a hős volt. Ő volt a hős. Hát az eredeti trilógiában ő volt a hős. Körülé épült minden. Itt most ő lesz az, aki Obi-Wan Kenobi volt az eredeti trilógiában. Ő lesz az, aki segít a hősnek. Ő a mentor. Neki már nem kell ugyanazt eljátszania, és közben azzal viccelni, hogy de kurva öreg vagyok. Neki tanítania kell az új generációt. Ennyi. Ez egy más szerep, és ez szerintem semmi gond nincs, tehát ezt így kell megcsinálni, sőt, csak így lehet. A franc se tudja, hogy kellett volna ezt megcsinálni, vagy hogy hát kell megcsinálni. Neki kellett volna lennie a bölcs Jedi mesternek, ő a Yoda mester, ő Obi-Wan mester, ő mit tudom én kicsoda. Erre szoktuk megmagyarázni azt, hogy majd a következő részekben ez lesz, de hát nem tudjuk, hogy mi lesz az a lényeg, hogy az egész el van baszva, olvas egy másikat. Jó. Egy kémtől kaptunk egy levelet, azt írja. Nincs sok időm, úgyhogy megpróbálok gyorsan írni. Sikerült kicsempésznem némi információt a Star Wars 8-ról, a Disney titkos európai főhadiszállásáról, amit menekültek őriztek egyébként. Amit biztosan tudok, az az, hogy Rey kétség kívül Highlander Luke kislánya, sajnos ki kellett dobni őt a sivatagba, nehogy Kylo megtalálja. Luke nem tudta már megvédeni őt, mert bizony depressziós lett. Nem gond, lesz itt ám Jedi tréning, meg a családi feszültség ellenére is. Rey nagy játékos, 6 perc alatt összedobja a saját fénykardját, kristály belepöccint, epikus. Jönnek az új lépegetők, szín még tisztázatlan, de valószínűleg fehér vagy terepszínű. mert hát az új második részben is lesz gigászi szárazföldi csata, remélhetőleg havas bolygón. Tróger szólót meg szerelik a kórházdroidok, miközben Csubakka elrepül a Millennium Falconnal, aszteroid a mezőn keresztül, izgi lesz, és begyűjti a 9. részre a Wookie szőrmókokat, akik hiába a vérszomjas harcos nép, a saját brutális, despotikus hierarchiájuk ellenére is simán be fognak pucsítani a Resistance-nak. Kylo Ren szenvedni fog a sötét főfasz kezelése alatt, ez biztos, de most már kemény lesz, zsebhely az arcon egyik szem pirosan világít. Majdnem nyerni fog a First Order, de hőseink hiperhajtóműve nem mond csődöt. Fénysebességgel száguldanak át az epizód 9-be. Kétszer is megnéztem moziban az ébredő lúfaszt, de már a premierrel láttam, hogy ez nem az, amire vártunk. Kicsit elszomorító. Tényleg ennyi? Ez a szint? Olyan mozit lehetett volna csinálni, hogy emberek milliói szarják magukat össze, aztán néma csend. Még Han Solo-ba is viccet csináltak. Tényleg kellett ez a nagy stukkergeg? Ennyire futotta? Ennyi van a legendás párosban? Meg ez is? A lézernyalába a számszai fegyveréből soha nem volt piros bazd meg, biztos mérges csúj. Szerintem hihetetlenül sok ember fejében van még normális értékrend és világnézet nyugaton, sőt még potenciális, de valami baszott keményen zavarja az erőt, és hiába a sok milliós massza, akkor is kisebbség. A mi valódi világunknak is egy alulról szerveződő felkelés, mentális lázadás kellene, mint ahogyan az összes epikus sztoriban is ez történik. Álomnak tűnik. Nem biztos, hogy meg lehet csinálni, de rajtunk nem fog múlni. Ez a történet pedig velünk kezdődik. Picsába, itt van a Disney kommandó. Megszakadt az adás, úristen. Érzek itt egy kis iróniát. Én is. Egyébként, hát tényleg ez lenne a megoldás, csak az a baj, hogy most egy kicsit komolyan mondom a dolgokat, hogy egy ilyen alulról szerveződő valami, ami elsöpri ezt a mentális mocskot, amivel most van Európa meg Amerika, az a baj, hogy ezt erőszak nélkül nem lehetne megoldani. És ide kőkemény erőszak kéne, és senki nem akar már erőszakos dolgokat csinálni. Ez nem feltétlenül kell erőszak, szerintem lehetne politikai erőszak is. Tehát ezt lehetne tiltani mindenféle szírszak. Nem tiltja be senki, mert nem tiltja be senki, mert kicsinálnak. Hát az ő kezükben van a hatalom, a politikai hatalom az ő kezükben van, kicsinálnak. Igen. Hát ez, meséltünk a történetről, ez buzi lobby sztori, Amerikában a keresztény, mi a franca, hol tortákat csinálnak, hogy hívják ezt ukrászda, akihez bement a meleg pár, és direkt provokálták őket azzal, hogy csinálják nekik esküvői tortát, és ezt megtagadták, 140 ezer dollárra büntették őket. Mert? Azért, mert megtagadták. Mert hát de micsoda? A melegeket azzal. Hát jó napot kívánok, hogyha nekem van egy boltom, én azt szolgálok ki, akit hát nekem tetszik. Addig, amíg nem buzi. Ja, értem. Amikor buzi, akkor már ki kell szolgálnod akármivel hiccel, akármit gondolsz, akármi a vallásod, tehát az nem lényeg, hogy a te vallásodat sérti, az le van szarva, a te jogad, így le vannak szarva, az ő jogai számítanak, mert ő kisebbség, tehát ez így működik. Na egyébként, van még Star Wars-os levelünk? Van egy pár, de nem hiszem, hogy mindegyiket be akarjuk olvasni. Volt olyan is, aki velem értett egyet egyébként, és azt mondta, hogy ez a Star Wars nem volt olyan szar. De ez nagyon szar. Csak mondom, nem. Nem, nem te kap be, ő kapja be, mert ez is bekaphatod semmi. Nem kapom be. Na figyelj, akkor most elmondom, írtam ide egy vázatot magamnak. Csináltam egy rohadt, bonyolult történetet, ezt egyébként pont egyszer beszélgettünk, és akkor találtam ki, amikor eljöttem a terembe otthonról, 5 percet kitaláltam a kocsiban, hogy mi lett volna a Star Wars 7-nek a sztoria. Hozzáteszem, én már a Jedi visszatért is kiradíroznám a faszba. Ott kezdődik. Azt ne radírozzuk ki, azt most hagyjuk. De ha feltételezzük, hogy a Jedi visszatér van, és azt a baromságot is feltételezzük, hogy a Jedi visszatér után nem 2 évvel, vagy 1 évvel, vagy 3 évvel játszódik a 7. rész, hanem meg kell várni a 30 évet, mert ugye vissza kell hozni a szereplőket, a véntrottyokat, hogy legyen mivel eladni a filmet. Akkor a következőt írtam ide magamnak, vázlatszerűen, ott tartunk, hogy, és itt nem lesz a sztori kifejtve, csak egy alapállás fog mondani, 30 év telt el, ugye azóta, hogy meghalt az uralkodó, de nem lett volna béke az én sztorimban, nincs béke egyáltalán, mert azzal, hogy az uralkodó meghalt, azért még ott van a birodalmi flotta, ott van a Korusán, sorolhatnám, mert a birodalom az ütőképes marad, anélkül is, hogy nincs meg a feje, tehát nem úgy működik az én elméletemben a világ, hogy most az uralkodó meghal, és akkor meghalnak a katonák is, meg minden, és gyakorlatilag én úgy gondoltam a sztorit, hogy a birodalom egy kicsit úgy lazul, mert már nincsen egy akkora összetartó erő, de a birodalom ugyanúgy megvan, és folytatódik a harc. Hát általában egyébként az szokott lenni a sztori, amikor arról beszélgetnek, hogy mi történhetett, meg ilyen könyveket írogatnak. Voltak ilyenek, ugye nyilván most ezt kiradírozták, de ez nem érdekes. Általában az volt, hogy a birodalomban belharcok kezdődtek, hogy az ilyen muff, meg az olyan muff, meg az egyik flotta a másikkal. A tartományi kormányzó. Igen. És azok ölik egymást, hogy ki lesz a főnök. Én úgy képzeltem el a sztorit magamnak, hogy egyfajta ilyen kényszer béke lenne, amiben belefér az, hogy a lázadók tudnak csinálni valami komolyabb bázist maguknak, ahova el tudnak ugyanúgy bújni, de nincsen most az a baromi nagy hajsza már utánuk, mert most azért valamennyire a birodalom szétesett. És ugye azon dolgoznak, közben a birodalomnak azok az emberei, akik megmaradtak, akiket soha nem láttunk, mert vannak még bizonyos ilyen a irányító személyek voltak nyilván a császár mellett, akiket mi nem ismertünk meg soha a sztorikból. Ez is jó egyébként, hogy nem ismertünk meg őket, mert ez egy ilyen misztikus dolog. És nyilván ők azért dolgoztak azon, hogy visszaszerezzék azt a hatalmat, amit a halálcsillaggal akartak megszerezni és megtartani. És most jön a hollywoodi fordulat. Méghozzá az, hogy amikor meghalt a császár, meg meghalt a Vader, akkor megszerezték a maradványokat. És klónoznak, bazd meg! Ez lenne a sztori, hogy visszatérne Darth Vader. És visszatérne a császár. Lehet, hogy nem ők térnének vissza, hanem visszatérne egy ilyen hibrid, szuper klónozott kurvanya, akit 30 évig tart persze kinevelni. Tehát ha már klónoztak a klónháborúban, akkor klónozhattak itt is, és akkor ez lenne az új főgonosz. Lehet, hogy a kettő egyesülne együtt. És egyszer csak azt tapasztalná a köztársaság, meg a lázadók, hogy a kis bázisukat ugye semmiből kibaszottul lerohanják, és ezzel kezdődne egy ilyen háborús történettel a hetedik rész. És nem kéne itt balfaszkodni azzal, hogy megcsináljuk. Egyébként ez is hasonlít valamire, de azért nem full koppintás, ez az izére hasonlít a Battlestar Galaktikára. Mert ott van az, hogy a Cylonok eltűnnek, és egyszer csak visszatérnek. Én az Old Republic sztoriára gondoltam, amiben fogalmas gyakorlatilag ugyanez volt. Az Old Republic sztoria. Star Wars, The Old Republic. Oké, igazából annyi volt, hogy valamikor háborúztak a szitek a köztársasággal, és akkor a szitek veszítettek. Na, és pont az a lényeg, a másik, amit nem mondtam el, hogy egy komplett szit hadsereget klónoznának. Úgyhogy lenne egy... Nem, lehetne azt kiképezni. De nem kell, mert klónoznak bazdmeg. Hát a klónoznak, akkor klónoznak? Lesz midichlorian. Hát Darth Vader és a császár. Hát ezt de belülük csak egyet kell csinálni, hogy ő lesz a vezető. Hogyha csinálsz belülük sokat, akkor azok ölni fogják egymást. De pont az a lényeg, hogy sokat csinálnának. De azok megölik egymást, meg megölnek mindenkit. Nem. A klónozás az nem azt jelenti, hogy az ember az ugyanaz lesz. Csak ugyanazok lesznek az adottságok. Hát oké, de hogyha ugyanolyan erős lesz, így már erővillámról beszélek, meg folytogatásról, meg... Ez kiképzés is, ez oktatás is, stb. De azt is lehetne csinálni, hogy mondjuk a császárból klónoznak egy új uralkodót, a Vaderből meg klónoznak egy hadsereget, és akkor nem egy Vader lesz, hanem lesz egy csomó. És lesz egy kurva kemény Sith hadsereg, és ez egyszer csak betámadná a sztori elején a köztársaságot. Na innen indul az alaptörténet nálam, ez lenne egy hetedik részben, az meg nem ez a szánalmas budiskodás itt a műtatunknal a feminista mozgalmi picsával, aki mindent tud magától, bazd meg, mert már amióta izé van, hogy hívják ezt a szar filmet? Mire gondolsz? Mindig nem jut eszembe, nem a homály, a másik ilyen tini gyökérfilm. A kiválasztott picsával, tudod, melyre gondolok? Szerintem több ilyen is van. Igen. Tehát amilyen a éhezők viadala, meg ilyen szarságok vannak, azóta már nem kell senkinek semmihez tréning, nem kell semmit tanulni, neked már jár, te vagy a szuperpicsa, bazd meg. Tehát nem egy ilyen szánalmas szar csináltam volna a szuperpicsával, akinek jár, mert ez most a divat, és a véletlen történetekkel, hogy éppen arra jár Han Solo, és egy-egyben ugyanazon a sztorival, hanem csináltam volna egy ilyen alapállást, mivel brutális csaták lesznek, és brutális történetek is simán meg lehetne csinálni. És jobban tetszene akkor is, hogyha a sziteket nem klónoznák, hanem kiképeznék, és akkor lenne mit tudom, egy 10-12 szit, vagy valami. Klónozni is kell, meg kiképezni is kell, tehát a klónozás nem elég. Oké, de érted, összekukáznák a klón. A klón az nálam nem ugyanaz, mint Hollywoodban a klón, hogy leklónozunk téged, és akkor van két hurka, bazd meg, tehát az nem ugyanaz. Pedig bárcsak, nem belőlem, nem kell még több. De nem erre gondolok, arra gondolok, hogy nyilván összekukáznak gyerekeket, és akkor őket kőkeményen kiképzik. Nem kell összekukázni, hanem klónozni kell. Oké, csak ez szerintem egy izgalmasabb dolog, hogy erőérzékenyeket keresgélünk, meg ilyenek. Mi a fasznak, amikor ott vannak a izék? Nem kell keresgélned, pont az a lényeg. Ez a klónozás Hollywoodban... Oké, csak ez egy izgalmasabb sztori. Klónozás meg ki a fasz. Mi a fasz az izgalmas? Ez egy alapállás, tök mindegy, hogy mi történik, hogy kiképzik vagy nem. Az a lényeg, hogy lesz egy halom szit, és meg tudjuk magyarázni, hogy miért van. Oké, csak itt gyökeresen más emberek lesznek a szitek. Aj, bazd meg, ha meg klónozod mindet, akkor meg... bassza meg, hogyha kiképzés, genetikailag ugyanolyanok, kiképzés. Akkor azért valami hasonlóság van. Teljesen lehet, hogy túl kiképzés, sok. De pont az lenne a lényeg benne, pont az lenne a poén, hogy lenne egy vezér, aki más, viszont a többi, a szitek, azok mind ugyanaz. Azok ugyanúgy lennének kiképezve, és nem az van, hogy egy Darth Vader van, meg egy Darth tököm tudja, meg egy Darth Maul, hanem ez mind ugyanaz. Tehát pont az a poén benne, hogy sok Darth Vader lenne, nem csak egy. Jó. Akik kvázi katonák, és kurva kemények. És nem balfaszok, mint a rohamosztakosok, hogy nem találnak el semmit, hanem ezek kurva kemény katonák lennének. Szóval ez lenne az alapállás, és ez most nem egy nagy sztori, csak én ezt 5 perc alatt kibírtam gondolni, amíg ideértem a terembe, hogy ebből írnék egy történetet, és kurvára nem hasonlítana egyikre se az égvilágon. Meg kéne ezt írnom, az a baj, nincs ilyenekre ide. Én a Jedi visszatért is megírnám újra. Simán. Mert az is egy szar. Azt szerintem már hagyjuk. Annyira régen volt, hogy már azt nem érdemes újra. Meg kéne olvasnom azt a másik Jedi visszatért, de félek, hogy valami szállalmasat is. Hát ez benne van a pakliban különben, de hát most mindegy. Disney Pletchivel újraírjuk 2015-ben a Jedi visszatért. Mi tud ez lenni? Szerintem ez tök ugyanaz lesz, csak nem tudom. Nem tudom tényleg, hogy mi az, amit átírnak benne. Elképzelni sem tudom. Van mit átírni egyébként, mert az egész halálcsillag, Endor bolygó kismacis vonal az egy kuka. Át lehetne írni. Nem tudom, a kismacikat éppen kicserélhetnék Wookiekra, ugye az eredetileg Wookiek lettek volna, csak nem sikerült Wookiekat szerezni. Szerintem az is balfasság, hogy a Wookieknak a történetet leromboljuk, ki kell találni új személyeket, aztán kész. De mondjuk egy csomó Jar Jar Binks. Az jó hangzik. Az csak akkor jó, hogyha megdöglenek. Egy csomó Jar Jar Binks van így az Endoron, de akkor mondjuk veszítenek, és akkor a halálcsillag szétlevi az Endort. Na, van-e még levelünk? Szóval Bence írt nekünk egy levelet, amiben helyesbített, a múltkori azt mondtuk valahol, hogy 500 ezer forintól számít valami bűncselekménynek lopás esetén, de azt írja, hogy a lopási vagy a rongálási értékhatár 50 ezer forint, nem 500 ezer. Úgy szokott lenni, ha valami lopás vagy rongálás van, és 50 ezer forint felett van az értéke, és van értékelhető nyom, akkor le lesz az helyszínelve. Ha alatta, akkor csak szabálysértés lesz, és ilyenkor nem lesz lehelyszínelve. Amúgy régebben 25 ezer forint volt, és ez lett felemelve 50 ezerre. Nem, ugye ez a bűnözőknek kedvez, mert többért lophat büntetlenül. Itt nem erről van szó egyáltalán, hanem az egésznek talán a büntethetőségéről van szó. Valami ilyesmi, hogy 500 ezerig lehet, hogy még vétségnek számít. Valami ilyesmi. Tehát nem arról van szó, hogy egyáltalán nem a helyszínenek egy 200-as bicikli ellopásánál, hanem arról van szó, hogy talán az még 500 ezerig vétség, vagy valami ilyesmi. A történet az a lényeg, hogy szépen felemelték ugye ezt az értékhatárt, hogy ne legyen olyan kurva nagy gáz ellopni egy 200 ezer forintos biciklit. De nem akarok hülyeséget mondani, valami ilyesmi emlegettek, nagyon meg kéne kérdezni egy ügyvédet erről, hogy mit mond. Van egy minősítés az, hogy az értékhatárok hogy néznek ki. Konkrétan egyébként 2013. július 1-től kisebb értéknek számít. Egy vagyonegyenlegi bűncselekménynél az 500 ezer forintig terjedő kár az kisebb értéknek számít. Ez az, amit megváltoztattak, mert eddig ez 200 ezer forintig terjedő dolog volt, tehát kísértéknek eddig a 200 ezer forint számított, most már 500 ezer forinttól számít jelentős értéknek, vagy nagyobb értéknek, hogy a franc tudja, hogy fogalmazzák ezt meg, és ugye az a gond, hogy amikor egy bűncselekményt valaki elkövet, tehát terhelt egy ilyen ügyben, és ezt esetleg rá is bizonyítják, és ez az ügy megáll, és aztán ez az ember valami ítéletet fog kapni, akkor az értékhatár számítani fog, hogy ezt a bűncselekményt milyen értékhatára számított el, és akkor így kisebb értéknek fog számítani a 499 ezer forintos bicikli, azért, mert gyakorlatilag a bicikli lopást már szarjuk le, mert ugye ez nem számít, és az a baj, hogy ennek a közéleti ráhatásával az a probléma, hogy kisebb bűncselekményét tettünk egy olyan történetet, ami hétköznapi. Tehát nem azt csinálja a jog, meg a jogalkalmazás, hogy ezeket az embereket elkezdjük szivatni, hogy ne lopjanak biciklit, hanem pont megkönnyítjük a dolgokat, hogy lopjatok csak biciklit nyugodtan, mert fölemeltük az értékhatárt. Tehát ez egy rohadt nagy geciség. Nem mintha sajnálom a bicikliseket, meg szeretném őket, meg bármi, olyan kurvára, de itt azt kell tudni, hogy ez egy embernek a vagyona. Egy ember ezért dolgozott, ezért pénzt adott, és kurvára joga van hozzá, hogy az ő vagyonát az állam megvédje a jog eszközeivel. Ez a probléma. Egyébként van egy biciklis levelünk, azt föl kéne olvasni. Legyen az is? Igen. Megkeressük. Zoli Levelezt már olvastam. Na, először is köszönöm a Sárga Kapszulát, meg az oldalt, és a BB Rádiót, és a tévét. Az előbbi rendkívül hasznosnak bizonyult az étkezésem és az életmódom, és feleségem helyes irányba terelésért, az utóbbiak pedig nem csak hasznosak, de szórakoztatóak is. A legutóbbi rádióban viszont a kerékpáros témában úgy érzem, hogy mellé lőttél, és nem érted az egész jelenséget. A mondani való előtt leszögezném, hogy szerintem a faszfej tarlós a pénteki nyilatkozatával simán csak a dugódíjat, adót készíti elő egy kis lelki masszírozással, ami abból áll, hogy másokat is szopott egy kicsit. Én ezt most itt közben elkezdek válaszolni a témára. Jó. Tehát ez most egy ilyen teória, csak én ebben nem vagyok benne biztos, hogy így van. Lehet. Na de a kerékpározással kapcsolatban például a legtöbb kerékpárosnak van jogosítványa, nekem van motorom is, faterom kerékpározik, de 40 évet lehúzott kamion és teherautó sofőrként, motorozott is, bátyám kerékpározik, de autós és motoros futár volt 10 évet, előtte ugyanennyi teherautó sofőr, a haverjai mindegyiknek van autója, jogsia, mégis kerékpároznak rendszeresen, közvetlen kollégáim közül ketten is bringáznak, az egyiknek van autója, másiknak három is, a sort nagyjából a végtelenségig sorolhatnám. Igen, ez nagyon szép, erre most itt válaszolok is közben, és ezt meg is értem, csak akkor egy kérdést feltennék, hogy az a buzi barom, aki a kerékpárút helyett, a jól látható kerékpárút helyett az autók között megy, mert ő okos, az a buzi barom, aki a kerékpárúton elhelyezett elsőbségeles tábla ellenére is szó nélkül levágódik elém, az a buzi barom, aki a másik kerékpárossal, mondjuk velem, mert én is szoktam azért biciklizni a kerékpárúton néha, bár már mostanában vagy egy éve nem csináltam ilyet, de volt ilyen. Tehát velem szembe jön, és a gyökér nem hajlandó kikerülni, hanem inkább nekem jön szemből, és annyi esze nincs, hogy én is megyek jobbra, ő is megy jobbra, magához képest, akkor elmegyünk egymás mellett. Na, az a buzi barom, akiket felsoroltam, és ezek nagyjából ilyen tipikus kerékpárosok, ezek rendelkeznek egy jogosítvánnyal. Most arról beszélünk, ugye, én azt mondtam, hogy a legtöbb gyökér az semmilyen jogsival nem rendelkezik, és mégis ők követelnek jogokat, és azokat az embereket, akiket szopatnak azzal, hogy jogosítvány kell neki, neki autóra biztosítás kell, neki az autóra átírás kell, neki adót kell fizetni, stb. Stb. Ilyen emberekkel szemben olyan emberek, akik elmennek, megvesznek egy biciklit, és szarnak mindenbe, ők, mint irritáló kisebbség, amit ugye megszoktunk, ők jogokat követelnek, és az egész várost akarják foglalni, és dögöljön meg minden autóst. Szóval ugye ezzel szemben az az érv, hogy igenis van nekik jogosítványuk, akkor most melyik a nagyobb köcsög? Az olyan, akinek nincs jogosítványa, vagy akinek van, és ennek ellen így viselkedik. Tehát én ezt nem látom olyan nagyon jó érvnek, hogy megvédjük a kiváló kerékpáros társadalmat, annak ellen, hogy én is számtalan embert ismerek, aki biciklizik, és teljesen normális, és nincs vele gond. De ettől még a jelenség, hogy a bicikliseknek rohadtul nagy része köcsög, ez egy rész megvan, másrészt én nem látom át, hogy a biciklisek köré kellene az egész világot alakítani, mert most hirtelen mindenki kitalálta, hogy biciklizik. Miközben maga a világnak a felállása, a közlekedési struktúra, az már létezik. És ebbe a struktúrába kéne beintegrálni valahogy a kerékpárosokat, nem pedig fordítva, hogy most a kerékpárosok miatt kellene mindennek megváltoznia. Na, írja még. A másik rettenetesen nagy különbség, hogy autózni nem magánügy, hanem közügy, ugyanis rendkívül nagy károsanyag kibocsátással, zajjal és közköltséggel jár. Az elmúlt 60-70 év fejlesztése pedig nagyjából az autós közlekedés szolgálta ki. Ha jártál nyugaton, láthatod, hogy a kerékpáros közlekedés mennyire jól van integrálva a városi közlekedésbe, itthon meg sehogy. Itt megint beleszólok, ezzel megint vitatkoznék, abszolút. Én jártam Nyugat-Európában jó pár helyen, nagyon sok helyen nagyon jó van a kerékpáros közlekedés integrálva közlekedésbe, mondjuk egy hollandiai kisvárosban kitűnően megvan ez oldva, csak ott megvannak az adottságok ahhoz, hogy meg megvannak a hagyományok ahhoz, hogy meglegyenek a kerékpárutak mondjuk, és én meg nem látom itt azt, hogy megjelennek erre az adottságok, ezért kell beletörődni, hogy az adottságokhoz képest történnek a fejlesztések, és egyáltalán nem igaz, hogy az elmúlt 60-70 év fejlesztése nagyjából az autós közlekedés szolgálta ki, ez teljesen igaz volt 20 évvel ezelőttig, aztán azóta megfordult minden, és most csak a kerékpáros fejlesztésekkel, meg az agyrém fasságokkal foglalkozunk, hogy zárjuk le a lakpartot, mert a kibaszott városon itt se lehet keresztül menni, de most ezen gondolkoznak már az agyhalottak, hogy a kettő létező útból abból zárjuk el az egyiket, mert az legyen gyalogos meg kerékpáros közlekedés, és ilyenkor elgondolkozok, hogy ezek tényleg kompletten elmebetegek-e, vagy ennyire nem látnak az önzőségtől semmi mást. Szóval azért ezt nem mondanám, hogy 60-70 év fejlesztése az csak az autósokat szolgálta, ez 60 évvel ezelőtt kurva jött, hogy így volt, mert nem volt még ilyen gondolkodás, hogy itt mindenki biciklizni fog, meg nem volt ennyi autó, hozzáteszem. Az, hogy közügy lenne autózni azért, mert nagy károsanyag kibocsátással jár, ez, én nem mondtam azt így effektív, hogy ez magánügy, de az, hogy közügy, ennek megfelelő terhekkel is jár az autóknak a fenntartása. Úgyhogy ne csináljunk úgy, hogy mindenkinek ez magánügy, hogy hogy autózik, és akkor mindenki azt csinál, amit akar, amikor gyakorlatilag százezreket meg milliókat fizetsz ki az államnak, azért, mert neked autód van. Ne csináljunk úgy, mintha ez csak ilyen teljesen lazába menne. Az autózásra pedig sokkal, de sokkal több pénz megy. Ott van ugye mérhetetlenül drágább úthálózat, a lámparendszer, az autópálya, a gyalogos felüljárót se kéne megépíteni, ha nem menne több autópálya városon keresztül, és akkor az egészségügyi kiadásokat, zajcsökkentő falakat, koszt, stb. Még nem is számoltam. Ezt az is fizeti, akinek nincsen autója, és nem csak a teherautó, mentő, tűzoltó, stb. Terhelési szintjén, hanem az átlag motorizált polgár kényelme miatti forgalom terhelésre méretezve. Meg arra a forgalom terhelésre, amit a gazdaságnak a mozgása okoz, ezért jut sokkal több pénz a motorizációs fejlesztésekre, mint a biciklisre, mert a biciklisek azok eljárnak biciklizni, meg eljárnak munkahelyükre, miközben a motorizált járművek pedig viszik az árut, meg emberek azzal járnak dolgozni, ugyanúgy megsorolhatnám, tehát azért megint azt csináljuk, hogy mintha, tehát ezt így elő lehet adni, hogy az autózás az egy új hobbi, csak nem ez a valóság. Én például nem azért járok autóval, mert nincs kedvem biciklizni, meg lusta vagyok, hanem azért járok autóval, mert egyrészt van egy időtényező is, hogy mikor kell hova odaérnem, másrészt cipelnem kell a kis felszerelésemet. És lehet, hogy egy ember vagyok egy autóban, és ez nagyon rosszul néz ki környezetvédelmi szempontból, és miattam halnak meg a bébifókák, csak azt kurva kényelmesen elfelejtjük, hogy nem lehet tudni, hogy közben az ember mit szállít az autójában, amit nem tudna biciklivel szállítani. Mondjuk, mert csak elég, hogy az embernek mondjuk egy laptopot kell magával vinni, akkor onnantól kezdve már az elég rizikós, mert nem biztos, hogy el akar a laptopjával esni és elveszteni az adatait. Ez mondjuk egy nagyon extrém példa, mert egy laptoppal még el lehet mászkálni, de ugye azért én viszem a kis felszerelésemet, azért biztos lehetsz benne, hogy a dugulás elhárító ember, aki ugye megint egy egyszemélyes autóval mászkál egyedül, azért a csőgörényt azt nem fogja biciklibe cipelni a hátán. Szóval itt kurva kényelmesen elfelejtjük azokat a dolgokat, hogy az emberek rohadtul nem hobbiból autóznak. Én nagyon szívesen biciklizik én is, kurva jó lenne, ha a lakásomtól 1 kilométerre lenne a munkahelyen, és biciklivel be tudnék járni, és nem kell semmit cipelni, csak nem biztos, hogy ezt meg tudom tenni. És a többség az így van ezzel a dologgal az a helyzet. A kenyéreboltba pedig eljuthat, akkor is, ha egy teherautóra nem jut 100 személyautó, sőt gyorsabban is eljutna, mert nem kéne a dugóban állnia, de te is gyorsabban autózhatsz, ha többen ülnek kerékpárra, mert nem előtted fognak állni a piros lámpánál. Főleg, igen, a kenyér az tökre eljut a boltba, ha mondjuk 500 méteres körzetben nincs egy rohadt parkolóhely, és az út közepén kell megállni a villogóval, akkor rohadtul el tud jutni a boltba, mert most ez van, tehát ezt sikerült így megcsinálni. Főleg, ha a tarlós szarház építene 10-30 méter széles utakra 280 cm kerékpársávot. Nagyon kifordított, hogy a kerékpárosok minden autót ki akarnak tiltani a városokból, mert ez nem így van. Hát én ezt olvastam pár agyhalottól, hogy minden autót ki akarnak tiltani a városból. A belváros pedig nem a kerékpárosok, gyalogosok teszik tönkre, ez önmagában is elég ellentmondásosan hangzik, sőt, ahogy látom, a forgalomkorlátozott területekre tért vissza az élet. Neked van kedved sétálni a körúton? Nekem nincs, mert büdös van és zaj. Vagy ott van a Rákóczi út, ott nincsen kerékpársáv, de van 6 vagy 8 autósáv. Ott van élet, meg sem lehet állni autóval. Jártál Bécsben a ringen belül? Autóval alig lehet bemenni, mégis van élet. Konkrét tömeg van mindig, és nem olyan, mint a körúton. Most Budapest olyan szerencsétlen szerkezetű város, annyira balfaszul van megtervezve, hogy gyakorlatilag nem lehet átmenni rajta, csak úgy, ha mondjuk átmész a Rákóczi úton. Túl sok lehetőség nincsen. Gyakorlatilag a Budapesten átmenő utak, azok bevezetnek a város közepébe. Tehát ha mondjuk valaki a 17. kerületből szeretne eljutni, mit tudom én a 11-be, akkor nagyjából az a lehetősége, bár van egy Hungária körútunk, de ezt például nem mindenki ismeri, meg most találhatnak itt mindenféle okokat, hogy miért forgalmas a Rákóczi út, de forgalmas ez van. És az azért van, mert így alakult ki a város szerkezete, véletlenül pont az egyik legnagyobb Dunai híd ott megy. És ez ezért van, ez ilyen kurva egyszerű. Ezzel nem lehet semmit csinálni. Például itt van Pozsony, Pozsonyon átmegy keresztül az autópálya úgy, hogy nem tudom, hogy a francba csinálták meg, de ott úgy van kitalálva, hogy be se kell menned a városba. Itt meg bemész a városba, ez van. Most ettől, hogy ez nem tetszik valakinek, azt én tökre elhiszem, de ez így van. Tehát ez nem megoldás, hogy akkor most a Rákóczi utat csináljuk meg sétáló utcának. Ez nem működik, És elhiszem, hogy szarott élni, és elhiszem, hogy nincs ott élet, amit egyébként nagy részt annak köszönhetünk, hogy a plázákba terültük az embereket, aminek a másik oldala az, hogy ma mondjuk a kisebb boltokban olyan színvonalú kiszolgálás lenne, akkor lehet, hogy az emberek szeretnének még oda is járni, és olyan élet lenne, hogy lenne értelme járni oda, hiszen azért különböző pontjai vannak még a városnak, ami nem pláza is működik, de ez messzire vezetett a témát, szerintem fölösleges ragozni, de az a lényeg, hogy ezzel nem lehet mit csinálni, hogy a Rákóczi úton megy a forgalom, és a Blaha az az ország egyik legforgalmasabb központja, autó közlekedés szempontjából nem tudod hova terelni az autókat, ez van, ehhez kell alkalmazkodni. Nem pedig fordítva, aki meg persze nem szereti ott a levegőt, az kurvára el tud költözni. Én se szeretem a belvárosi levegőt, és képzeljétek el, az a döbbenetes helyzet van, értem, nem is a belvárosi levegőt nem szeretem, a belvárosi forgalmat nem szeretem, semmit nem szeretek a belvárosban, ezért nem megyek oda. De mégis ez a megoldás, hogy mindenkit szopassuk, és akkor álljon meg az egész világ, és ne lehessen a belvároson átmenni, hanem menjen mindenki, és kerüljön 80 kilométert az M0-ás körgyűrűn. Nem ez a megoldás erre. Az, hogy milyen a kerékpáros kultúra, az egy másik kérdés. Olyan, mint az autós vagy motoros végterés, ugyanazok az emberek vannak mindenhol. Ezen nem a kötelező kressz vizsga segít, de ezt nem is kell magyaráznom szerintem. Ha tarlós nem egy köcsök lenne, akkor azt mondta volna, hogy az iskolákba bevezetik a kressz oktatást, annak tényleg lenne értelme. Ez mondjuk nem a tarlós hatásköre. Ebben megint tudok vitatkozni, mégpedig azért tudok ebben vitatkozni, mert a kerékpáros kultúra, az autós, meg a gyalogos kultúra mindegyik szar. Tehát ugye én az autósokat ugyanúgy alázom, sült gyökér mindegyik. És én nem állítom, hogy kötelező kresszvizsga működne, ez egy baromság. Nem tudod kényszeríteni az embereket arra, hogy kerékpárosként kresszvizsgát tegyenek. Hogyan lehetne megoldani? Tehát menne a járdán a rendőr üldözni őket és igazoltatná? Ezt nem lehet megoldani. Ez egy túl egyszerű jármű ahhoz, hogy ilyet elvárhassunk. Az, hogy a tarlósnak azt ösztönözni kéne, hogy kresszvizsga vagy kresszoktatás legyen az iskolákban, az jól hangzik, de ez megint a röhely kategória. Nagyon jól tudjuk, hogy az oktatás hogy működik. Az oktatás úgy működik, hogy amit kötelezően tanítanak, azt leszarják az emberek. Persze meg lehetne csinálni, hogy a kressz az a tananyag része, és le kell belőle vizsgázni, mert különben megbukik a paraszt. Ez egy jó ötlet egyébként. De hozzáteszem, tehát hiába szarod le, azért ragad rád valami. Tehát rád is ragadt valami az iskolában, rám is ragadt valami az iskolában. Igen, pedig szerinted a biciklis gyökér nem tudja, hogy nem lehet átmenni a piroson? Hogy ne tudná? Csak egy gyökér. Leszarja. De nem ez a baj, hogy nem tudják a kreszt, az elleni szabályokat, nem ez a baj. Az a baj, hogy leszarják. Ha a kerékpáros szubkultúra nem egy gyökértárság lenne, füves köcsögökkel az élén, hanem olyan társaság lenne, akik azt mondják, hogy a mi szubkultúránkban az a menő, hogyha te normális vagy, nem pedig fordítva, hogy fixivel megyünk, ami nincsen fék, ugye, mert ezek a menő kerékpárosok, akik fixivel mennek, tudod, ez a fixi? Nem tudom igazából. Az egy olyan bicikli, ahol direkt hajtás van a pedáltól a hátsó tengelyig. És kész. És nincsen rajta fék. Érted? Tekered, és nem tudsz megállni. Azt vágod? Nem tudsz megállni. Tök jól hangzik. Lassabban tekersz, akkor áll meg a bicikli. Nem tudom, hogy a picsában, mert nincs rá semmilyen fék, se kontrafék, semmi nincsen rajta. Úgy tudják megállni, hogy izomerővel visszatartják. Tehát így ez egy rohadt menő dolog. Tehát a kerékpáros társadalom nem ilyen gyökerekből áll, hanem náluk az lenne a menő, hogy igenis megállunk a piros lámpánál, nem szarunk bele mindenbe, a kerékpáros társadalom, én mindig abban hiszek, hogy a popkultúra befolyásolja az embereket, mert ez a helyzet, ezért hiszek abban, mert ez a helyzet, ez az igazság. A popkultúra befolyásolja az embereket, nem a kötelező tananyag. Ha nem lenne menő drogozni, akkor nem drogoznának az emberek. Ha a popkultúrában az lenne, hogy kiröhögjük a drogosokat, megvetjük őket, akkor nem drogoznának az emberek. De a popkultúrában fordítva van. Megnézed egy amerikai filmet, szívják a trombitát, ez a menő. Ez a poén. Ez a baj, hogy ez így van. És erre persze, ehhez megvan a felelősség annak a rétegnek, aki a popkulturális életben kavarja a szart. Szóval maga a biciklis társadalom lenne olyan, hogy kiveti magából, vagy megveti az olyanokat, akik szarnak mindenben és átmennek a piroson, akkor azt mondom, hogy ez működne, de ezt nem csinálják. Ha társadalom, erről beszéltünk már csomószor, kivetné a csalókat, a szarembereket, akkor ezeknek nem lenne életterük, de nem ezt csinálják. Megnézik Birka Krisztiánt a tévébe. Most olvastam, Friderikusznak van ez a Fos műsora, a legnézettebb rész volt Birka Krisztián. Azért nézik meg, mert utálják, mint a szar. Tehát ez nem kérdés. Nem azért, mert egyetértnek fel, mindenki leköpi ezt a férget. De megnézik, mert ennyire kibaszott hülyék bazdmeg. Vannak ilyen figurák egyébként. Hogy mi fog történni a féreggel. És ez a féreg meg ebből keres pénzt. Az ilyen hülyékből. De vannak ilyen figurák, akiket azért néznek, mert utálják őket, és azt akarják nézni, hogy szopnak. De ez nem kell féregnek lenni. Tehát nem tudom, tudod-e, hogy Mihály Schumacher akkor volt a legnépszerűbb, amikor sorra nyerte a versenyeket, és mindenki, de mindenki fikázta, hogy úristen, de unalmas, mekkora köcsög, és annak ellenére, hogy unalmas volt a Forma 1 tényleg, amikor ő mindent megnyert, annak ellenére bekapcsolta mindenki a tévét, és megnézte, és reménykedtek, hogy valaki végre elveri ezt a köcsöget. és ennek ellenére Mihály Schumacher egy legenda. Tehát sem, nincs miről beszélni. Szóval én nem mondom, hogy Tarlós nem egy köcsög, nem tudom, én nem ismerem a Tarlós különösebben, de azért itt azt nagy hisztériát látni, hogy végre nem az van, hogy az autósokat szopatjuk megint, hanem végre egy kicsit gondolkodunk autós fejjel is, mert egyelőre még ők viszik a gazdaságot, meg ők vannak, sajnos az a helyzet, bazd meg, hogy ők vannak többen. Tehát ha végre egy kicsit a többség érdekeivel is foglalkozunk, ezt mondja a Tarlós, akkor én nem látom ezt olyan nagyon nagy égető problémának egyáltalán. Amúgy ugye javasolja nekem itt Zoli, Zolinak hívják. Zoli javasolja, hogy próbáljam ki a közlekedés ezen módját, és kipróbáltam az a helyzet. Hogy kipróbáltam, én nem válnék rendszeres kerékpáros közlekedőben, én nekem ez nem szipi egyáltalán. Én most mondjam azt, hogy bazd meg, látom a buzinadrágos kerékpárosokat, és nem tök velük azonosulni, ezt is mondhatnám akár, de ez így is van. Biztos, hogy nagyon sok előnye van. Én egy normális környezetben lehet, hogy meg ha lehet, hogy nem lennék ennyire amúgy ilyen benzingőz, megfertőzött ember, tehát nekem 17 éves és egynapos koromban volt már jogosítványom, nagyjából ez kis túlzás, de ezt ki kell képzelni. Tehát ha nem lennék autó és motorbúzi valamilyen szinten, akkor lehet, hogy érdekelne, mert amúgy én a kerékpáros közlekedést abszolút egy jó dolognak tartom. Csak azt a módot nem tartom jó dolognak, hogy a kerékpárral közlekedők gondolják, hogy ők szarják a passzát szelet, és miattuk fog minden megváltozni, és ők itt a leglényegesebb közlekedők, ezt nem tartom jó dolognak. Úgyhogy köszönöm Zolinak, hogy leírta az ő aspektusát. Ez egy nagyon jó dolog, hogy erről beszélgetünk. Az, hogy nem értünk egyet ebben, ez viszont egyáltalán nem probléma. Van, aki vele fog egyetérteni, valaki meg velem. Ez erről szól az a történet, hogy beszélgetünk ilyen dolgokról. Az a szerencse, hogy egyikünk sincsen különösebben hatással ezeknek az eseményeknek a majdani kimenetelére, hogy nem vagytok döntéshozó helyzetben. Nem vagyunk döntéshozó helyzetben. Ha döntéshozó helyzetben lennénk mi, akkor lehet, hogy jobb lenne minden, de fogalmam sincsen, hogy mi van. Az jó lenne, akkor tudnátok mondjuk verekedni a parlamentben, vagy ilyesmit. Tehát ez nem tudom, jó. De mondom, tehát én nem szarok be attól, hogy 2x80 centis kerékpár sávot csinálok az utakra, mert 80 centin kurvára elfér egy kerékpársáv. Mondhatnék egyébként még egy nagyon szép példát. Marina part, mindenki ismeri, ott volt a Bodybuilder Gym. Ott van egy sétány, úgy hívják, hogy Marina sétány. Állandóan ott bicikliznek a köcsögök, és egy centire kerülgetik a mopszokat, és várom azt a napot, hogy mikor fogom valamelyiket belerúgni a Dunába. Ez még nem történt meg, de meg fogom tenni, ha arról van szó. És kurvára néha el kell magyaráznom, hogy ez Marina sétány köcsög. Nem Marina kerékpárút, Marina sétány, mert egyik buzinak se jut eszébe, hogy kisgyerekek, meg biciklisek sétálnak ott, és azokat nem kéne centriről kerülgetni, különösen nem kéne nekik a kis csengővel csengetni, hogy takarodjanak odébb, mert ez nem az ő pályájuk. És amíg a kerékpáros kultúra itt tart, hogy a Marina parkra betévedő kerékpárosok 100%-a ilyen köcsög, addig én nem nagyon magyaráznék a kerékpárosok helyében, vagy nevében semmit, sőt, én marhára szégyelném magamat a többiek miatt. Az meg, hogy mondom még egyszer, hogy kitaláljuk, hogy egy relatív kisebbség fog a többségnek dirigálni, azt egy kicsit el kéne felejteni, mert az egy elég degenerált gondolkodásmód, emiatt tart itt a világ, az a helyzet. Hát egyébként hozzáteszem, hogy az valamilyen szinten egy reális dolog, hogy az elmúlt, mit tudom én, 10-20 évben a kerékpárutakat, meg az ilyen szarokat fejlesztették, mert hogy gyakorlatilag a kerékpárutak nem nagyon voltak. Tehát, igen, hogy... és képzel el, hogy jövök, ma, talán ma reggel volt, lehet, hogy tegnap este, és a tipikus történet, ott a kerékpárút, az a kerékpárút a Dunaplázánál, ahonnan a gyökerek körülnézés nélkül leszoktak így keresztbe jönni, pedig ott van nekik a tábla. És még volt olyan eset, képzel el, jövök motorra, és éreztem, hogy a gyökér ki fog elém jönni, fékkészenlét rajta volt a féken, a kezem, ki tudtam fékezni, különben elütöttem volna, mint a szart, és így bement elém, körül se nézett, és mondom, nem tudom, mit mondtam neki, de az anyjával kapcsolatos, meg a prostitúcióval nyilván, és még ugat nekem, bazd meg, még ugat nekem, Jó, de ez egy mezei köcsög, amire ki akartam lyukadni. De ez egy tipikus köcsög, az a baj, nem mezei köcsög, ez egy tipikus köcsög. Tipikus mezei köcsög. És az a vicc, hogy tegnap reggel is jövök, és érted, és ott bassza az anyját, azon az úton, ami mellett, így ahogy mondom neked, fél méterre ott van a kerékpárút, az a kerékpárút, amiről nem szoktak nekünk autósoknak elsőbséget adni, amikor kerékpárút átmegy az autóúton, ahogy az autóút bekanyarodik, pedig kint a tábláljuk, és mondom, ott van neki a kerékpárút, és leszarja, csak azért is az autóúton megy, holott van egy ilyen, hogy kereszt. Jó, de ez megint egy köcsög. Hát most amire ki akartam lyukadni, az az, hogy igazából hát ugye ilyenkor azért kéne megállni kell oda, és megszámolni, hogy mondjuk 100 biciklisből hány ilyen köcsög van. Valószínűleg sok. De mondom, arra akarok kiukadni igazából, hogy arra van egy igény, vagy van egy szükség, hogy meglegyen legalább a lehetőség arra, hogy épkézláb módon lehessen közlekedni a városban kerékpárral. Tehát hogy az, hogy ilyen irányú fejlesztések voltak, az egy reális dolog. Mert ugyanis, hogyha akinek nem muszáj éppen autóba ülni, mert csak ide megy, vagy oda megy, vagy csak ezért megy, vagy azért megy, az nem fog beleülni az autóba. Most mondhatnám, hogy nem szennyezi a környezetet, de nyilván ez ugye azért a valóságban kevésbé érdekel minket. Annyira kurva álságos ez a nem szennyezzük a környezetet dolgot. Ezért nem akarom mondani. Annyira rohadt meg környezetvédő mindegyik az meg, hogy beszarsz, tehát gondolhatod. Nyilván ezért nem akartam mondani, de az viszont egy reális dolog, hogy akkor nem foglalja a parkolóhelyet oda, ahova éppen megy, nem megy az úton, nem áll a pirosnál, kisebb a sor, stb. Hogyha az emberek ezt úgy elkezdik használni, hogy reálisan, hogy ha csak ezt kell elintéznem, akkor inkább biciklivel megyek, és nem indítom be az autót arra az 500 méterre, vagy arra az 1 kilométerre, akkor ez egy reális dolog tud lenni. És igazából ilyen szempontból van igény arra, hogy legyenek kerékpárutak a városban. Két abszolút van igény, csak a lehetőségekhez kell alkalmazkodni. Hát a lehetőségekhez kell alkalmazkodni, tehát a parasztoknak kurvára meg kell nézni a kibaszott táblákat. Tehát az alap. És két dolgot kell felfogni. Mondjuk legegyszerűbben autós és biciklis realitásra levezetve. Az egyik az, hogy nem kéne a bicikliseknek olyan rohadt nagy képűnek, meg olyan rohadt erőszakosnak lenni azzal, hogy ők a biciklisek, és pontosan ugyanezt kéne csinálni az autósoknak is. És az autós van akkor a gyökér, hogy a biciklist 2 centire kerüli ki, mint ahogy a motorossal is ezt csinálja, meg sorolhatnám, mert ez az értelmi színvonaluk. És ugye most az, hogy a motoros meg arról gyökér, beszélünk már, hogy mindenki hülye. Tehát mindenki hülye. Tehát itt ez a pont, hogy mindenki hülye. Csak itt az a baj, hogy a mindenki hülye halmazban, ott a legkisebb halmaznak a legnagyobb a pofája. Itt ez a probléma. Ennyi. De ha mindenki normálisan viselkedne, itt gyakorlatilag ennyi, ha mindenki normálisan viselkedne, akkor nem lenne itt kibaszottul semmi gond se. Nem, akkor hát, kurva nem számítana, hogy nem is lenne miről beszélni. Kurva nem számítana, hogy van-e elég kerékpárút, csak annyit kéne csinálni, hogy mindenki normálisan viselkedik, és nem lenne gond. De mivel ez nincs meg, képtelenek az emberek, mert önök, mint a birkák, ezeket tényleg villanypásztorról kéne terelni, akkor a hülye mindegyik, ezért ez van. Na jó, ez megint egy rohadt hosszú rádió lett, szerintem legyen vége neki. Bejátszunk valamit a Motorhead-től, nem? Hát igen, nyilván a Motorhead. Nyilván a Motorhead-től, de mi lesz? Ja, a Hellraiserről beszéltünk. Ja, szerintem legyen a Hellraiser. Akkor búcsúzzunk Lemmitől és a mai rádiótól. Igen, írjatok nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És oda írjatok. Igen, csak oda, oda csak oda. A rádió téma van, nem az edző válaszolva, meg nem máshova. Megint volt természetesen ilyen ész volt egy kilométert, még majdnem, hogy jót is írt, de egyszerűen én ezen de volt ilyen, el is magam, küldte utána az e-mailre. Hogy el is küldte. Igen, lehet, jó, hogy foglalkoztunk is vele, nem tudom. Akkor nem volt hülye teljesen egyáltalán, csak ezeket a dolgokat azért ne szarjuk már le, mert azt kéne felfogni, hogy a mi életünket bonyolítja ez a dolog, amikor ezekkel szarakodni. Szóval ahhoz tudnám hasonlítani. Hát igazából nagyon egyszerű a dolog, hogyha elkülditek az edző válaszolba, akkor az el fog felejtődni. Tehát a helyzet az, hogy azt azonnal ki kéne szedni és berakni a listába is valami, de ezt nem csináljuk meg, mert éppen akkor nem érdekel, amikor meg csináljuk, akkor meg nem lesz szem előtt, kimegy a fejünkből, elfelejtődik, megy a kukába, igazából nektek se jó ez. Elmondok egy nagyon egyszerű metódust, hogy hogy működik ez. Legyen a példa az edzőterem. Edzőteremben jön a paraszt edzeni, és nincs nála bérlete. És akkor mi azt mondjuk neki, hogy jó, hát akkor napi jegy. Akkor kénytelen egy napi, és akkor fel vannak háborodva, vagy miért. Mondjuk ez nálunk azért nincsen így annyira problémás esetként, már mert benne van a házi rendben, hogy ez így történik, tehát azt előre tudja mindenki nagyjából, de nem mindenki fogja fel. És akkor napi egy, és hát miért? Vagy menjél ez a bérletedért? Miért? Mert ő az ő szemszögében nem fogja fel, hogy hát nincs itt a bérletem, és ennyi, és nézd meg a gépet. Ő azt nem fogja fel, hogy nekünk nincsen erre energiánk, hogy szarakodjunk ezzel, hogy nyilván tartogassuk, hogy kinek mikor jár le a bérlete, hogyan, és azt a gépbe nézegessük, akkor ha ez egyszerűbb lenne, és ne, akkor nem is kéne bérlet, akkor bemondaná a nevét a Józsi, és megnéznénk a gépben. De mivel így csináljuk meg ilyen kártyás rendszerbe, ezért ennek így kell lennie, és kész. És azért nem engedjük be az embereket, ha nincs nála a bérlet, mert mi nem tudjuk azt nyilván tartogatni, hogy most kinél mikor volt bérlet, és ezzel nem tudunk szarakodni, mert ez nekünk plusz meló. Ugyanez a jaj, most nincs nálam pénz, majd holnap kifizetem. Nincsen ilyen, mert nekünk, mert mi nem áll módunkban, nincs energiánk arra egy nyilvántartást vezetni, hogy melyik faszfej nem tudta kifizetni a büféfogyasztását. Nincs nálad pénz, bocs, akkor Tesco-ba se kapsz semmit, meg a benzinkuton se, meg az edzőterembe se, ez ilyen egyszerű. Ugyanez a helyzet ezzel, most egy kicsit sarkítottam, hogy nekünk problémát okoznak az olyan hülyék, akik nem értik meg, minden kurva adásban elmondjuk, hogy rádió ügyben ideírjanak. Ezt így kell felfogni. Hát meg oda is van írva egyébként a rádió alá, az oldalon. Jó, hogy még oda is van. Ezt mindig lehet látni. Én nem értem, hogy ezt miért nem lehet megérteni, de van, akinek ez a dolog nem sikerül. Mint ahogy az edzőteremben se azért hagyjuk ott, vagy azért rakjuk a súlyt vissza, mert problémát okozunk mindenkinek azzal, ha nem rakjuk vissza. Mert utána se te nem találod meg a súlyt, ha gyökér vagy, és nem raktad a helyére, se a többi X ember, aki még a teremben jár, nem találja meg a súlyt, és ráadásul ezek öngerjesztő folyamatok. Ha hagynánk minden hülyének, hogy az edzőválaszolba írogasson, akkor mindenki az edzőválaszolba írogatna. Ilyen kurva egyszerű. Ha hagynánk egy hülyének a teremben, hogy legyen hitele, mert ő most nem tud kifizetni, akkor arra menne el a nap fele, hogy könyvelgetjük, hogy melyik hülye mennyivel tartozik. Az ilyen egyszerű történet. Szóval igen, tehát egy emberrel nem lehet kivételezni, hát vagy mindenkinek, vagy senkinek. Az embereknek a szabályokkal kapcsolatban kurva hülye hozzáállása van. Ez lehet, hogy a magyar sajátosság. Olyat is azt mondja, hogy a szabályok azért vannak, hogy meghágjuk, hogy áthágjuk őket. Ez egy kurva nagy tévedés, és ez egy fasz gondolkodás. A szabályok azért vannak, hogy betartsuk őket. Azért vannak szabályok, mert valaki, aki ezeket a szabályokat alkotta, az jobban látta a rendszert. A szabályok nekünk jók, könnyebbé teszik az életünket, a kressz se azért kell betartani a buzi biciklisnek, mert hogy éppen szopatják azzal, hogy ő be van szabályozva, és nincsen szabadsága. A szabadság az addig tart, amíg a te szabadságod másokat nem korlátoz. Azért van a biciklisnek a kressz, hogy ne halljon meg. Ne tudja magát megölni. Sorolhatnám. Ezért tartjuk be mi is a kreszt. Én nem azért csatolom be az övet az autóba, mert megbüntet a rendőr. Pont leszarom, hogy megbüntet a rendőr. Úgyse büntet meg, úgyse látják. Azért csatolom be az övet, mert ha neki megyek valaminek, és kirepülök, szétbaszom a fejemet a szélvédőn, akkor meghalok, vagy agykárosult leszek, és ezt rohadtul nem szeretném. Ilyen egyszerű. Csak az embereknek ez a hülye gondolkodása, ha ezt kéne az emberekbe belenevelni, nem az, hogy facebookozni kell, meg telefont simogatni, hogy gondolkozzanak már, hogy mi miért van. Mindennek van egy reális, racionális magyarázata, az élet törvényszerűségei, meg az ember által alkotott szabályok, azok azért vannak, mert azoknak van egy racionális indoka, azért kellene betartani mindenkinek, mert az jó lenne. Amikor a faszopó megáll az út közepén a BMW-vel, mert ő ott akar éppen megállni, és szarik mindenki másra, akkor nem fogja föl, hogy az ő mások életét nehezíti meg ezzel, de a többieknek kerülgetni kell a BMW-s gyökeret. Aztán, amikor a többi hülye is ezt csinálja, akkor ő is ugyanúgy kerülgetni fogja. Csak ugye eddig nem jutnak el az emberek agyilag. Na mindegy, ez volt a mai rádió, és jöjjön Lemmi, búcsúzunk Lemmitől, aki a Valhallában van már valószínűleg, vagy nem tudom, hogy hol, de valami lehet, hogy jobb világban, lehet, hogy ott nincs annyi viszki, fogalmam sincsen, de... A lényeg, hogy jön a Motorhead-től a Hellraiser. Igen, és vegyes érzelmeim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Képzeld el, hogy Lemmy meg tudott úgy halni, hogy az senkinek sem rossz. Ami nem semmi. Mert rossz, hogy nincs, természetesen. Hát persze. De akkor is gyakorlatilag, és nem, nyilván nem jó, hogy meghalt, tehát rossz, hogy nincs, az rossz, hogy meghalt, de azzal, hogy ő meghalt, és gyakorlatilag leélte az életét, ezzel mégis azonnal egy ikonná vált, és mégis mutatott valamit, hogy akármilyen szardogi voltak, vannak még igaz emberek. Erre nagyon sokan úgy jöttek rá, hogy Lemmy meghalt, és megöregedett, és meghalt. Na mindegy, Motorhead, a viszonthallásra. Sziasztok!